بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. إلى قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بیان فرمایا اور اس بات کی خوشخبری دی ہے کہ نبی علیہ السلام جو قرآن مجید لائے اور نبی علیہ السلام جو دین اسلام لائے ہیں، اس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں. اہل باطل جتنی قوت اختیار کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کو ذریعہ بنائے گا خوش نصیب کو کہ یہ چیزیں برقرار رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ دین اسلام، یہ ہدایت، یہ اللہ کا نور ہے. اس نور کو جتنی بھی پھونکیں ماری جائیں ان کو بجھانا، اللہ نے اپنے اس نور کو مکمل کر دیا، اگرچہ کافر اس کو ناپسند کریں. پھر یہ بات دو جگہ بیان فرمائی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، کہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجموعہ ہدایت یعنی قرآن مجید کے ساتھ بھیجا، و دین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو اللہ نے جب قرآن مجید بھیجا اور دین حق کو بھیجا ہے، تو اب اس کو مٹانا کسی کے بس کی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو کیا کرے گا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کرے. قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ مجموعہ ہے، ایک ایک لفظ اپنے اندر معنویت رکھتا ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے مجموعے اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کرے تمام دینوں پر. اب اس کو غالب کرے تمام دینوں پر، یہاں لفظ یوں بھی استعمال ہو سکتا تھا، لِيُغْلِبَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، کہ غالب کرنے کے لیے لفظ اغلبہ یغلبو اغلاباً، لِيُغْلِبَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ، کہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے گا اللہ نے. یہاں یغلب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، لِيُظْهِرَهُ کا لفظ استعمال فرمایا. کیوں؟ اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وقت آئے گا کہ ایک فتنہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہمارا دین تقیہ ہے. تو اللہ نے بات فرما دی کہ دین تقیہ غالب نہیں آنا، دین ظاہر غالب آنے ہیں جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پھیلا ہے. تو یہ اللہ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ دین تقیہ یہ کیا ہے. یہ تقیہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاة. کہ دیکھیں قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالی نے تقیہ کی تعلیم دی ہے. میرے محترم، اللہ نے تقیہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اللہ نے تقاء کا لفظ استعمال فرمایا ہے. تقاء اور تقیہ میں فرق کیا ہے؟ بس اس فرق کو اپنے ذہن میں رکھیں گے حقیقت واضح ہو جائے گی. تو قا ہے کہ اندر ایمان ہے, جان کے خوف سے حالات کی وجہ سے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا, بظاہر کفر کی مخالفت نہیں کی, اندر ایمان ہے, بظاہر کفر کی کیفیت میں ہے. کیوں؟ اپنا ایمان بچانے کے لیے. اور تقیہ کس کو کہتے ہیں؟ تقیہ ہے کہ اندر کفر ہے اور ظاہر ایمان کر رہا ہے, اپنے کفر کو چھپانے کے لیے اس کو تقیہ کہتے ہیں. یہ فرق ہے تقیہ اور تقیہ میں, اس کو ذہن میں رکھنا. تو اللہ نے تقیہ کا لفظ استعمال فرمایا, اللہ نے تقیہ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. تقیہ کیا ہے؟ شاید اس سے پہلے میں نے یہ بات گزارش کی ہے, پھر عرض کر دیتا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے. سہیوال میں ایک پروگرام تھا, وہاں کے ایک بہت بڑے صاحب نے ایک پروگرام کیا اور اس کی صدارت بھی ایک صوبائی وزیر فرما رہے تھے. حضرات علماء کرام 68 علماء مختلف مسالک کے تشریف فرما تھے, تو میزبان نے مجھے بلانا چاہا تو میں نے معذرت کی کہ میں تو عام مقامات پہ نہیں جاتا, میرے مخصوص مقامات ہیں جہاں میں جاتا ہوں, یا یونیورسٹی کالجز کے اندر لیکچرز ہوتے ہیں, یا مدارس کے علماء میں گفتگو ہوتی ہے, یا میرے اپنے ہاں نظم ہے. تو انہوں نے بہت بڑی ایک شخصیت ان کے ذریعے سے چلوا دیا, میں ان کو انکار نہیں کر سکا. میں وہاں پہنچا, جب میں وہاں پہنچا تو کسی نے میزبان صاحب سے کہا, اس میں پروگرام میں ججز تھے, وہ وکلاء تھے, پرنسپل پروفیسر تھے, ٹیچرس حضرات تھے, تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے بندے تو نے اسے بلا تو لیا ہے, اب اتنے حضرات بیٹھے ہیں, یہ ایسی ایسی عجیب باتیں کرے گا کہ تیرے لیے تو مسائل بن جائیں گے. اب وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا, میرا اعلان ہوا تو ایسے سپیکر میرے آگے کیا جا رہا تھا تو وہ تشریف لائے, انہوں نے مجھ سے نہیں کہا کچھ, انہوں نے یعنی مجھے سنانا چاہا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھیے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ادب احترام ایمان میں شامل سمجھتے ہیں, ہم ان کا ادب احترام کریں, لیکن ہمیں کسی دوسرے پر مخالف پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ جو مخصوص گروہ ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی توہین کرتا ہے, ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین کرتا ہے, تو ہمیں اس بات کو نہیں ماننا چاہیے. ان کے عام جو ذاکر ہیں, عام لوگ ہیں, وہ کرتے ہوں گے, لیکن ان کے علماء مجتہدین نہیں کرتے اور ان کی کتابوں میں نہیں. اب ان صاحب نے ان کی کتابیں تو پڑھی نہیں تھیں, اب بات سنی تھی, سنا دی, اور اس کی دلیل انہوں نے بیان فرمائی کہ آج میری ملاقات ایک بہت بڑے ان کے مجتہد سے ہوئی ہے. میں نے اس سے کہا کہ تم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بے ادبی کرتے ہو. اس نے کہا کہ ہم اسے حرامی سمجھتے ہیں جو ان کی بے ادبی کرے. اب دیکھیں اتنی بڑی قسم اس نے کھائی ہے, کون اپنے آپ کو حرامی کہتا ہے؟ تو اتنی بڑی قسم کھائی ہے, اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین نہیں کرتے اور ایسے صحابہ کرام ان کی بے ادبی بھی نہیں کرتے. تو اس لیے ہمیں احتیاط سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ فرما کے وہ ہٹ گئے, مائک میرے آپ کے سامنے کر دیا گیا. تو اس سے پہلے ایک مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں, لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں, صحابہ کرام کو اصحاب کہتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے اصحاب الجنہ اصحاب النار, کہ کچھ صحابہ جنتی ہیں کچھ صحابہ جہنمی ہیں, یہ قرآن کہہ رہا ہے. ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ میں بھی آپ سے عرض کروں گا انشاءاللہ. تو جب یہ قرآن کہہ رہا ہے تو قرآن کی بات تو تم کہتے ہو کہ حتمی اور یقینی ہے. تو مجھ سے پہلے جو صاحب بیان فرما رہے تھے انہوں نے مختصر اس مسئلے پہ گفتگو کی اور انہوں نے اس پہ یہ بات فرمائی, یہ ثابت کیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو سب کے سب جنتی ہیں اور جو ان کا بغض رکھنے والے ہیں, ان سے بغض رکھنے والے ہیں, وہ اصحاب النار ہیں, جہنمی ہیں. تو انہوں نے گفتگو فرمائی, 10 منٹ گفتگو کی اور پھر حضرت نے فرمایا, میرا نام لیا, مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ عقیدہ امامت تھا, उन्होंने कहा जी मैं अपना वक्त उनको देता हूँ ताकि अपनी बात को मुकम्मल करें। अब मेज़बान ने भी एक बात फरमा दी और जो हजरत थे उन्होंने भी एक बात फरमा दी, तो मैंने गुजारिश की मैंने अकीदा इमामत पे तो मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा, लेकिन उससे पहले इन दो बातों की मैं वजाहत ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात ये कि असहाबुल जन्ना असहाबुल नार के बारे में ये बात फैला दी गई कि असहाब जन्नती भी हैं असहाब दोज़खी भी हैं, ये तरकीब के लिहाज से भी ये मानी नहीं बनते, ये जहालत का इजहार है। असहाब ये अरबी ज़बान में जमा है, इसका वाहिद है साहिब, और साहिब उस साथी को कहते हैं जो कभी जुदा ना हो। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को असहाबुल जन्ना नहीं कहते, सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को असहाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। अगर मैं और आप असहाबुल जन्ना हो जाएं तो हमारी खुशनसीबी है, वो तो असहाबुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसका मफहूम यह है कि ये वो लोग हैं जो ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े से जुदा नहीं और आखिरत में हजरत के जिस्म अथर से जुदा नहीं होंगे। जन्नत तो नीचे का मकाम है, ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अहले जन्नत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम के मकानात ऐसे देखेंगे जैसे ज़मीन वाले आसमान के सितारों को देखते हैं। अब ये हजरात तो बहुत ऊँचे मकाम पर होंगे और नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो हैं कि जन्नतुल फिरदौस की छत है अर्श अज़ीम, और नबी अलैहिस्सलाम तो वो मुबारक हस्ती हैं जो अर्श अज़ीम के ऊपर तशरीफ़ ले गए, अर्श अज़ीम हजरत के कदमों के नीचे था। हजरत का मकाम क्या होगा, जहाँ हजरत का मकाम होगा वहीं सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मकाम। लिहाजा मुझे इससे इत्तेफ़ाक़ है कि जो उनके मुखालिफ हैं उनसे तासुब रखने वाले वो तो सब जहन्नमी होंगे, और जहन्नमी भी ऐसे नहीं फिर दरकिल असफल मिनन्नार जहन्नम के सबसे निचले तबके के अंदर होंगे, कि अपनी हकीकत को मुख्तलिफ अंदाज से वो बयान करते हैं। उनके बहुत बड़े मुहद्दिस जिनके बारे में इनकलाब के बानी ईरान खुमैनी साहब ने मुझे फरमाया कि ये मुल्ला बाकर मजलसी हमारा अजीम मुहद्दिस मुहक्किक है, इनकी किताबों को इसकी किताबों को पढ़ना न छोड़ना अपने उलमा को तलकीन की, और आज भी उनको वो किताबें पढ़ी जाती हैं। और ये मुल्ला बाकर मजलिसी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कहा कि शैतान ने एक दिन अल्लाह के हुजूर ये बात दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह मुझसे भी ज़्यादा तूने कोई बुरी मखलूक पैदा की है, कि अल्लाह ने फरमाया कि हाँ, कहा कि अल्लाह मैं उससे मुलाकात करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने फरमाया कि जहन्नम के दरोगा के पास जाओ और उसको मेरा सलाम दो, और मेरा सलाम देने के बाद उसे कहना कि जो सबसे बुरी मखलूक मुझसे भी ज़्यादा बुरी मखलूक अल्लाह ने पैदा की है मैं उससे मिलना चाहता हूँ और वह तेरी मुलाकात करा देगा। फिर आगे नक्शा उसने खींचा अपने अंदाज से कि वो गया जहन्नम का दरोगा जिसका नाम मालिक है उसके पास पहुँचा, उसको पैगाम दिया, वह उसे लेकर जहन्नम के पहले तबके में गया, फिर वहाँ का नक्शा, फिर दूसरे तबके में गया, तीसरे तबका, सब नक्शे खींचता हुआ कहा कि आखिर में सातवें तबके में गया। जब सातवें तबके में गया तो वहाँ देखा कि दो आदमी आग के अंदर लटके हुए हैं, आग की जंजीरें हैं और आग के गुर्ज उन पर पड़ रहे हैं। उसने कहा कि यह है वो बदतरीन मखलूक जो तुझसे ज़्यादा अल्लाह ने पैदा की। जब शैतान ने गौर से देखा तो एक अबू बकर था एक उमर था। ये तो उनकी बातें हैं, ये उनकी बातें हैं तसव्वुरात की, और हमारा अकीदा है कि जो ये लिखने वाले जो ये समझने वाले वो बजाज खुद जहन्नम के साथ में तबके का ईंधन है, इसके अंदर कोई शक व शुबा नहीं, क्योंकि ये सहाबा किराम कौन है, इनके बारे में तो कुरान मजीद में अल्लाह ने ये बात फरमा दी कि ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन कबल अल-फतह वकातल, कि ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की मुकद्दस जमात, इसके दो तबके अल्लाह ने बयान फरमाए, एक तबका वो है जो फतेह मक्का से पहले ईमान लाया और दूसरा तबका वो है जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाया, उसने किताल भी किया और अल्लाह के रास्ते में खर्च भी किया। फरमाया कि ये दोनों बराबर नहीं हैं, उलाई का आज़म दर्जा जो पहला तबका है वो बहुत ऊंचे दर्जात का मालिक है, لیکن فوراً ہی اللہ تبارک و تعالی نے اصلاح فرما دی کہ اے بعد والے ایمان والوں، تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کہ جو دوسرے طبقے والے ہیں وہ عام ہیں، پہلے طبقے والے اونچے ہیں۔ تو میں وکلم وعد اللہ الحسنہ، چاہے پہلے طبقے والے ہیں چاہے بعد کے طبقے والے ہیں، ہم نے ایک ایک سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، مجھ سے اور آپ سے وعدہ نہیں۔ وعدہ کن سے ہے؟ ان سے وعدہ ہے۔ تو لہذا اپنے مقابلے میں ان کو کم درجے کا مت سمجھنا، وہ آپس میں درجات کے لحاظ سے فرق رکھتے ہیں، تمہارے نزدیک تو سارے کے سارے واجب الاتباع ہیں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو اخلاص نیت سے ان کی اتباع کرے گا وہ میری رضا بھی پائے گا اور جنت بھی پائے گا۔ تو لہذا ان کے بارے میں تو کسی کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال، تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ انہوں نے جب یہ بات کہی تو میں نے پہلی بات کا جواب عرض کیا، میں نے کہا دوسری بات کا جواب جو میزبان صاحب نے بات کی ہے اس کا جواب بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ جواب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آج کی ملاقات کا خلاصہ بیان فرمایا ہے کہ مشتہد سے ملاقات ہوئی، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، انہیں شاید ان کے تقیہ کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا تقیہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات تقیہ کی بیان کی ہے، آج بھی آپ کسی سے ملاقات کریں، آپ اس سے یہ بات فرمایا کہ دیکھیے اس قرآن مجید کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے، کہ یہ اصل ہے یا اصل نہیں۔ اب اس کا جواب آپ سنیں، بھائی آپ عجیب بات کرتے ہیں، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو کیا وہ چیز مٹ سکتی ہے؟ نہیں۔ لہذا ساری دنیا متفق ہو جائے، قرآن کو محرف کر ڈالے، لیکن تب بھی اصل حالت میں محفوظ کوئی نہ کوئی نسخہ دنیا میں موجود رہے گا۔ میں خوش، آپ خوش کہ دیکھیں اس نے قرآن کی محفوظیت، لیکن آپ نے سوچا اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ جتنے تمہارے قرآن ہیں سب محرف ہیں، ایک نسخہ ہے جو غار کے اندر ہمارے مہدی کے بعد محفوظ ہے، وہ اصل قرآن ہے، جب آئے گا اصل قرآن لائے گا۔ ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا ہے، اس انداز سے یہ شوشے چھوڑتے ہیں کہ انسان کو سمجھنے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ اب جیسے انہوں نے کہا مشتہد صاحب نے کہ ہم اس کو حرامی سمجھتے ہیں، تو میں نے عرض کیا کہ میں نے کہا حضرت آپ نے ان کی بات بیان کی ہے، ان کا مفہوم نہیں سمجھا، اس نے تکیہ کہ اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا کہ ہم اس کو حرامی سمجھتے ہیں، تو آپ یہی سوچتے رہ گئے کہ حرامی اس کو کہتے ہیں جو زنا سے پیدا ہوا ہو، یا عرف میں حرامی اس کو بھی کہتے ہیں جو سور کے گوشت کو حرام نہ سمجھے، سور کا گوشت کھانے کا عادی ہو، اس کو حلال سمجھ کے کھاتا ہو، اس کو بھی حرامی کہتے ہیں عرف کے اندر۔ میں نے کہا آپ کا ذہن یہاں گھومتا رہا زنا اور سور پہ کہ یہ حرامی ہیں، اس نے کیا کہا ہے؟ آئیے قرآن کی طرف، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ نے بیت اللہ کی مسجد کو بھی ایسے حرام کہا ہے جیسے سور حرام ہے، اس کو ایسے حرام کہا ہے جیسے زنا حرام ہے۔ یہاں حرام کے معنی ہے انتہائی واجب الاحترام، آپ حرامی وہ سمجھتے رہے، وہ حرامی یہ کہتا رہا کہ ہمارے نزدیک انتہائی قابل احترام ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی توہین و بیعت بھی کرتا ہے۔ تو یہ ہے تقیہ، اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ انسان کو سوچنے سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملتا، اور کس طرح سے انسان گمراہی کے اندر پھسلتا بگڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو لمحے لمحے کا علم تھا کہ کیا ہونا ہے، کون کون سے فتنے آنے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لیغلبہ نہیں لیظہرہ علی الدین کلی فرما دیا کہ دین ظاہر، کہ دین ظاہر کون سا ہے؟ جس کو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے نافذ کیا ہے وہ دین ظاہر ہے، اور جو ان کے ذہن کے اندر ہے وہ دین تقیہ ہے۔ تو اللہ نے ظاہر کے لفظ کے ساتھ اس بات کو واضح فرما دیا، غلبے کے لیے ظاہر کا لفظ بیان فرمایا۔ اب یہاں ایک اشکال اور ہے، کہ اشکال کیا ہے؟ کہ اشکال یہ ہے کہ جناب جس رسول کا ذکر کیا گیا ہے، یہودیت کا دعویٰ ہے کہ وہ رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ وہ رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے امام کو نبی نہیں کہتے، رسول نہیں کہتے، لیکن اس کے لیے اصطلاح وہی استعمال کرتے ہیں، تعریف وہی بیان کرتے ہیں جو نبی اور رسول کی ہے، تو ان کا دعویٰ ہے کہ اس سے مراد ہمارا امام ہے۔ وہ گروہ جو نبی علیہ السلام کے بعد نبوت و رسالت کا دعویٰ رکھتے ہیں قادیانی، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارا رسول مرزا غلام قادیانی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ باتیں پیدا ہوں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بھی فرما دی، وکفا باللہ شہیدہ کے بعد فرما دیا کہ جس رسول کا ذکر ہوا ہے وہ رسول کون ہے. اے ایمان والو، ان اہل باطل کے تھپیڑوں میں نہ آنا، حقیقت ہم تمہیں بتا دیتے ہیں اس رسول سے مراد کون ہے. ویسے تو عقلی طور پہ بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ آیت کس رسول کے دور میں نازل ہو رہی ہے، تو اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، کوئی اور نہیں. لیکن پھر بھی اہل باطل سادہ مزاج لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں. اللہ نے آگے فرما دیا وہ رسول کون ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں مراد ان سے یہ ہے. اور اسی سے میرے محترم دوستو ایک بات اور سمجھنی چاہیے، مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہیں، کیسی مجلس ہے، آپ ایمان والے ہیں، اللہ میرا بھی آپ کا بھی خاتمہ ایمان ہی پہ فرمائے. قدم قدم پر ایمان کے لوٹنے والے موجود ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک بات فرمائی اور وہ بات اس وقت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، فرمایا کہ ایک وقت ہوگا صبح ایمان والے ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، شام کو ایمان والے ہوں گے، صبح کافر ہو جائیں گے. آج ہم دیکھ رہے ہیں اپنے ماحول کے اندر کہ اتنی تیزی کے ساتھ کفر میڈیا نے اور اہل باطل کی صحبت نے یہ کیفیت پیدا کر دی ہے کہ ایسا تذبذب پیدا کر دیا ہے کہ اس تذبذب کو دور کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. تو اس لیے اس میں حقائق جو ہیں وہ واضح اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیے. ایک مجلس ہے، اس میں یہودی بھی بیٹھا ہے، عیسائی بھی بیٹھا ہے، مسلمان بھی بیٹھا ہے. اب اس میں نعرہ لگا ہے، نعرہ تکبیر، سب نے کہا اللہ اکبر. مشرکین بھی اللہ ہی کو بڑا مانتے ہیں، دیگر معبودوں کو مانتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں، تو اللہ اکبر. جیسے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی اذان میں کہ جب نبی اسلام طائف سے بابت تشریف لا رہے تھے تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ چند ساتھی نوجوان جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ صرف اس لیے گئے تھے کہ دیکھیں کہ یہ جو بنو ثقیفہ والے ہیں یہ بڑے تیر انداز ہیں. تو نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام جب ہم کو دیکھتے ہیں کہ کیسے وہاں شکست کھاتے ہیں، یہ حضرت کی شکست کا منظر دیکھنے جا گئے تھے. اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، واپس آ رہے تھے، اذان کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام کے مؤذن نے اذان دی، یہ دور کھڑے ہو کے اس اذان کا مذاق اڑاتے رہے. حضرت فرمایا کہ ان کو پکڑو، صحابہ اعظم نے دوڑ لگائی، ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے خدمت میں پیش کیا. حضرت فرمایا کہ تم میں سے آواز کس کی اونچی ہے، تو ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کی آواز جو تھی وہ اونچی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے ماتھے پہ بھی ہاتھ پھیرا، سینے پہ بھی ہاتھ پھیرا، میں کہ اب میرے سامنے اذان کہو. اب حکم تھا کیا کرتے، اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، چار دفعہ کہا اونچی آواز سے. اب آگے اشہد اللہ الہ الا اللہ، گڑبڑ تو یہاں تھی کہ اللہ کو اکیلا معبود نہیں مانتے تھے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے قائل نہیں تھے، تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ بات ان کے عقیدے کے خلاف تھی، اس لیے یہ انہوں نے مدھم آواز میں اس کو ادا کیا. حضرت فرمایا کہ اونچی آواز سے پڑھ، پھر انہوں نے اس دونوں کو اونچی آواز سے پڑھا. تو اللہ اکبر کے قائل تو مشرکین بھی ہیں، یہود بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، تو جب نعرہ تکبیر لگا سب نے کہا اللہ اکبر، آواز اونچی ہے، اونچی آواز سے گونج پیدا ہو رہی ہے. اب جب لگا نعرہ رسالت، اب نعرہ تکبیر کے معنی کیا ہیں، نعرہ تکبیر کے معنی ہیں، نعرے کے معنی ہوتے ہیں بلندی، بلند آواز بلند کر کے حقیقت بتائیں، اس کے لغت کے معنی. نعرہ تکبیر کی آواز بلند کر کے یہ بتائیں کہ بڑائی کس کی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا. اب اس کے بعد ہے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت کا مفہوم کیا ہے، کہ آواز بلند کر کے بتاؤ کہ رسالت کس کی چل رہی ہے. اب میں اس کا جواب کیا دے رہا ہوں، میں اس کا جواب دے رہا ہوں یا رسول اللہ، کہ ہمیں تو پتہ نہیں کس کی چل رہی ہے، حضرت آپ ہی تشریف لائیں، آ کے خود ہی بتا دیں کہ کس کی چل رہی ہے. کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے، سوچنے کی بات، کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ اور اگر آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، میں عرض کر رہا تھا، یہودی بھی بیٹھا ہے وہ بھی یا رسول اللہ کہے گا، عیسائی بھی یا رسول اللہ کہے گا، مسلمان بھی یا رسول اللہ کہے گا، سب اپنے رسول کے تصور کریں گے. تو یہاں نعرہ رسالت کیا ہے، تو اس دور کے اندر یہ دور رسالت کس کا ہے، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے دور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہودیت کی آواز اس پہ نہیں اٹھے گی، عیسائیت کی آواز نہیں اٹھے گی، ایمان والے کی آواز اٹھے گی۔ یہ امتیاز کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے، لیکن نہ کہ اشتباہ کے لیے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو یہ بات مخالفت برائے مخالفت کی نہیں، اس بات پہ غور فرمائیں کہ نہیں جی ہمارے مسلک کا یہ امتیاز ہے، اس لیے ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ نہیں میرے محترم، حقائق کو سامنے رکھیں، ضد کی بات نہیں، انانیت کی بات نہیں، اس لیے حقائق کو دیکھیں کیا ہے۔ کہ نعرہ تکبیر یہ آپ نے نہیں کہا، کہ نعرہ تکبیر میں آپ نے نہیں کہا کہ یا اللہ اکبر، وہاں آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب نعرہ رسالت کی، رسالت کس کی ہے؟ اب آپ یہاں محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے، آپ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ۔ حضرت آپ یہ آ کر بتائیں تو بتائیں، ہمیں نہیں پتہ، نعوذ باللہ من ذالک، کیا یہ ایمان کا اظہار ہے؟ تو اس بات کو سوچنا چاہیے۔ تو اللہ نے یہاں محمد رسول اللہ فرما دیا کہ تاکہ کسی قسم کا اشتباہ پیدا نہ ہو۔ عقلی لحاظ سے اشتباہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اللہ کے علم میں تھی کہ فتن جو ہیں وہ کس قدر پیدا ہوں گے اور کس قدر گمراہ کریں گے۔ اللہ نے اس فتنے کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی، یہاں محمد رسول اللہ کا ذکر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد جو بات قابل غور ہے کہ دیگر مقام پہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ولو کرہ المشرکون، کہ اگر مشرق اس کو ناپسند کریں تو بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قائم رکھنا ہے اور اس دین کو تمام دینوں پر غالب فرمانا ہے۔ اب ایک ہے غلبہ، علمی غلبہ، دین اسلام کو پہلے دن سے ہی علمی غلبہ حاصل ہے، قرآن مجید ہے، چیلنج موجود ہے اس وقت سے آج تک کہ اگر یہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں، اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو۔ آج دنیا عاجز ہے، اس وقت بھی عاجز تھی، آج بھی عاجز ہے۔ بعض لوگوں نے جو قرآن مجید کو محفوظ نہیں مانتے، اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کر دوں، اسلام آباد میں پروگرام ہو رہا تھا اور اس میں فوج کے افسران جو تھے وہ سارے مدعو تھے، تقریباً 25 کرنل حضرات تھے، ماں بیگمات کے مدعو کیے ہوئے تھے، اور جو دعوت دینے والے تھے، بلانے والے تھے، وہ بھی ISI کے بریگیڈیئر تھے۔ تو انہوں نے کہیں میرا بیان سنا، اس کے بعد انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ایک بیان ہمارے ہاں ہو جائے۔ تو میں ان کے ہاں گیا تو انہوں نے اپنے یہ کلیگوں کو بلایا تھا، ماں بیگمات کے، تو بیگمات اندر تھیں پردے میں، تو اس کے بعد مرد حضرات وہاں بیٹھے۔ جب فارغ ہوئے تو عصر کے قریب جو ہے، عصر کی نماز کے قریب فارغ ہوئے تو میں جانے لگا، تو ایک کرنل صاحب نے کہا کہ مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا حضرت سوال کا تو کوئی حرج نہیں، آپ بے شک ایک یا 10 سوال کر لیں، لیکن یہ مغرب کے وقت میں نے معاویہ مسجد میں پہنچنا ہے، وہاں مغرب کے بعد بیان ہے اور 10 بجے رات کو جماعت نماز عشاء ہوگی، اس کا اعلان ہوا ہے، ایک گھنٹہ سوال جواب کا ہے، تو آپ وہاں تشریف لائیں، تو آپ وہاں آ کے جو سوالات آپ نے کرنے ہیں وہاں فرما لیں۔ انہوں نے کہا چلو وہ تو میں وہیں آؤں گا، سوال کروں گا، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہو گیا۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ نام جو مسجد کا ہے وہ اختلافی نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ جس مسجد کا آپ نے نام لیا ہے، حالانکہ میں نے تو نہیں رکھا تھا نام، نام تو اس وہاں والے لوگوں نے رکھا تھا، اب وہ سوال مجھ سے فرما رہے ہیں کہ مسجد کا نام اختلافی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے جو جواب دل میں ڈالا تو میں نے ان سے بات گزارش کی، میں نے کہا حضرت جن کو اختلاف ہے وہ مسلمان نہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کو اختلاف نہیں، مسجد تو مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے، تو لہذا نام ایسا رکھنا چاہیے جس میں مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو، لہذا جس میں مسلمانوں میں اختلاف نہیں، جو مسلمان ہے اس کو اس نام پہ اختلاف نہیں، اور جس کو اختلاف ہے وہ مسلمان نہیں۔ تو اس لیے آپ کا اعتراض ہو باقی نہیں رہا۔ اب وہ حیران ہو کے مجھے دیکھنے لگے، کہنے لگے کیا وہ لوگ مسلمان نہیں؟ نام لیا انہوں نے کہا وہ مسلمان نہیں، میں نے کہا جی نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا تین بنیادی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور ان کے نزدیک قرآن مجید محفوظ نہیں، کہ قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو یہ انسانی کلام ہے، جیسا کلام بنا کر دکھا دو، تو یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن وہ کہتے ہیں قرآن محفوظ نہیں۔ جو قرآن کی محفوظیت کا منکر ہے وہ مسلمان ہے۔ دوسری بات یہ، قرآن کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جیسا ایمان ہوگا تو ہدایت نصیب ہوگی، اگر ان جیسا ایمان نہیں ہوگا ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اور جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جن کو اللہ ایمان کی اساس کہہ رہا ہے وہ ان کے ایمان کے منکر ہیں، وہ ایمان والے ہو سکتے ہیں؟ دو باتیں میں نے کہا، تیسری بات ان کا عقیدہ امامت، ان کا عقیدہ امامت کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ امام کس کو ہم کہتے ہیں؟ امام وہ ہے جو ما کانا و ما یکون کی خبر رکھتا ہو، کہ جو گزر گیا اس کو بھی جانتا ہو، جو آگے حالات آئیں گے اس کو بھی جانتا ہو۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ما کانا و ما یکون کا علم رکھتا ہو تو یہ شرک ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا امام وہ ہے جو معصوم ہے اور صاحب وحی ہے، اور جو معصوم ہو اور صاحب وحی ہو وہ کون ہے؟ وہ نبی ہے۔ اور ہم ختم نبوت کے قائل ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد نہ کوئی معصوم ہوگا نہ کوئی صاحب وحی ہوگا، اور جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تین بنیادی وجوہات ہیں ان کے کفر کے۔ تو صاحب جو حضرات افسران مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت آپ نے بات عجیب بات بیان فرمایا، ہم نے تو آج تک یہ باتیں نہیں سنی تھیں۔ ہمارے ہاں بھی خطیب ہیں، جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، عید بھی پڑھاتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، انہوں نے تو کبھی یہ بات بیان نہیں کی۔ میں نے کہا حضرت بس یہ، میں نے کہا اس وجہ سے ہے کہ میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، اور یہ تو ٹھیک ہے بتا دیا گیا کہ یہ فلاں عہدے دار ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسا مزاج دیا ہے کہ میں نے اپنے کام کے لیے آج تک کسی سے رابطہ نہیں کیا۔ آپ کی میری یہ ملاقات ہے، معلوم نہیں بعد میں ملاقات ہو یا ملاقات نہ ہو، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں، اس لیے میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ میں نے اللہ کے حکم کو دیکھا ہے، قرآن کو دیکھا ہے، اس کے مطابق مسئلہ بیان کیا ہے۔ جو بیچارہ خطیب ہے وہ تو آپ کے چہرے کو دیکھتا ہے کہ آپ کا مزاج ہوگا اس کے مطابق بات کرتا ہے، اگر نہ کرے تو بیچارہ خطابت کے منصب پہ رہ سکتا ہے، تو اس کی مجبوری ہے، میری کوئی مجبوری نہیں۔ تو اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے اور میری مجبوری کو نہیں، اسے میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ تو باہر اس کے بعد کہنے لگے کہ دعا دینے لگے کہ اللہ کے خیر سے آپ نے ہمارا ذہن کھولا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں پائے۔ تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں حالات کا پتہ ہی نہیں کیا ہے کیا نہیں، اور ہم تاریخی واقعات پر گزارا کیے ہوئے ہیں یا اہل باطل کے فتنوں اور وسوسوں پر جو ہے ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ قرآن نے صدیوں پہلے کہہ دیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں تو ایک جیسی صورت بنا کر دکھا دو۔ آج تک عاجز تھے، لیکن دور حاضر کے اندر ترقی ہو چکی ہے، دو صورتیں بنائی گئیں، ایک صورت کا نام حسنین رکھا گیا، ایک صورت کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ لیکن جن لوگوں نے یہ صورتیں بنائی انہیں آج تک اپنے ملک کے اندر بھی قرآن مجید کے اندر ان کو شامل کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے اور قرآن مجید کی محفوظیت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ نے اپنے دین کو غالب رکھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علمی طور پر تو یہ دین ہر دور کے اندر غالب رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ عملی غلبہ، عملی غلبہ جو ہے وہ دو قسم کا ہے، ایک ہے عملی غلبہ کل کے لحاظ سے، ایک ہے عملی غلبہ اکثر کے لحاظ سے۔ عملی غلبہ جو کثرت کے لحاظ سے ہے وہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر پوری طرح ظاہر ہوا ہے، اور اس کا کل کے اعتبار سے جو ہے وہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ یہ حضرات تشریف لائیں گے، اس وقت جس کا کل کے اعتبار سے عملی غلبہ ہوگا، کوئی اور دین دنیا کے اندر موجود نہیں رہے گا، سب دین جو ہے وہ مٹ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بیان فرما دی۔ اور یہاں جو ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ نے اس جگہ پہ میں نے یہ بات گزارش کی، اللہ نے فرمایا وکفا باللہ شہیدا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کلی لحاظ سے غالب آئے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا کہ وکفا باللہ شہیدا، اللہ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے تو اللہ نے گواہی کیسے دی ہے؟ اللہ نے اس کے آگے اس کی گواہی بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ، کہ اس رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور میری گواہی کس بنیاد پر ہے؟ والذین معہ، جو نبی علیہ السلام کے رفقا ہیں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا اعمال، ان کی پختگی، یہ میری دلیل ہے کہ یہ دین جو ہے ان کی محنتوں کے نتیجے میں غالب آئے گا۔ تو اس لیے یہ بات پھر فرما دی کہ یہ طبی غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولا ونصلیہ جہنم، کہ جس نے سبیل المؤمنین کو چھوڑا اس کا انجام جہنم ہے۔ اب سبیل المؤمنین کیا ہے؟ المؤمنین حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، قرآن اٹھا کر دیکھیں، جہاں اللہ نے خطاب فرمایا فعل کے ساتھ یا ایھا الذین آمنو، उसमें मैं भी शामिल हूँ, वो भी शामिल हैं। लेकिन जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अल-मोमिनून अल-मोमिनीन फरमाया है, पूरे कुरान में जायज़ा लें, ये इस्म इस्म के अंदर हमेशगी का मफहूम पाया जाता है, तो ये अल्लाह ने ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल फरमाया? मेरे और आपके लिए इस्तेमाल नहीं फरमाया, ये हज़रात सहाबा किराम के लिए इस्तेमाल फरमाया कि ये वो लोग हैं। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, ये इसमें एक तो खुशखबरी है कि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ बैयत हुदैबिया के मकाम पर, बैयत रिज़वान में, लेकिन साथ अल्लाह ने यहाँ अल्लज़ीन आमनू नहीं फरमाया, अल-मोमिनीन फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जो ईमान के अंदर कमज़ोर नहीं, ईमान के अंदर पुख्ता है, उनका खात्मा भी ईमान पर होगा। तो अल-मोमिनून अल-मोमिनीन ये इस बात का इजहार है कि ये कामिल ईमान वाले हैं और इनका खात्मा भी ईमान पर होगा। जब अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में ये बात फरमा रहे हैं, और यहाँ भी अल्लाह ने दलील बयान फरमाई कि नबी अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन एक दिन कुल्ली गलबा हासिल करेगा, किसकी वजह से, इसकी दलील क्या है? फरमाई इसकी दलील ये हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हैं। फिर यहाँ डंडी मारने वालों ने डंडी मारी कि इसके आखिर में अल्लाह ताला ने फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहाती, कि वादा किया अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। जब अल्लाह ने यह बात बयान फरमाई, उसका ईमान कौन लाया था? मैं तो नहीं लाया था, आप तो नहीं लाए थे, कौन थे उसका जो ईमान लाने वाले? हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम थे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने वादा किया उनसे जो ईमान लाए और जो नेक आमाल किए, मिनहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीमा। क्या मिन जो है अरबी ज़बान के अंदर मुख्तलिफ़ मानी में इस्तेमाल होते हैं, एक मिन तबईज़िया होता है जो जुज़ बताता है, एक मिन इब्तिदाइया होता है जो इब्तिदा बताता है कि मैं मिनल बैत इलल मस्जिद, मस्जिद से चला, घर से चला मस्जिद तक, तो मिन इब्तिदा कहाँ से चला, तो मिन जो है इब्तिदाइया है। एक मिन है तबईज़िया कि इन चीज़ों में से कोई चीज़ मुझे दे दें, यहाँ मिन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मिन एक है बयानिया, जो मिन बयानिया के मानी है, यानी इससे मुराद ये लोग हैं, तो यहाँ मिन हूँ यह मिन जो है ये बयानिया है कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने वादा किया ईमान और नेक अमाल वालों से, वो कौन हैं? मिन हम यानी वो हैं जिनको ऊपर जिक्र किया है, जो वल्लज़ीना माहू, जो नबी अलैहिस्सलाम के रफ़क़ा हैं, ये वो हैं। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम ये मकाम हासिल कर लो, तुम उन्हीं की इत्तिबा करोगे तो ये मकाम हासिल कर पाओगे कि मग़फ़रत भी और अजर अज़ीम भी। लेकिन यहाँ जो अहले बात, इन्होंने एक शोशा छोड़ा, उन्होंने कहा कि यहाँ जो मिन है वो तबईज़िया है, कि यहाँ ये बात फरमाई गई कि जिनको ऊपर जिक्र हुआ है मिन हम, उनमें से बाज़ हैं जो ईमान वाले हैं, नेक अमाल वाले हैं, सब नहीं। अब उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, जबकि कुरान कह रहा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुल्लम वादल्लाह हुस्ना, ईमान के अंदर ये मियार, आमाल के अंदर ये वाजिबुल इत्तिबा, और इनके बारे में शक और शुबा करने वाला ईमान से खारिज, कि जो कतई ख़बर का इनकार करे उसके काफिर होने में क्या शक और शुबा हो सकता है। लेकिन नहीं, ये शोशा छोड़ दिया गया, और इसकी वजह से बहुत से हजरात परेशान, जानने वाले भी परेशान रहते, ये मिन जो है ये तबईज़िया है। नहीं मेरे मोहतरम, यहाँ पीछे से इसको पढ़ें तो ये मिन तबईज़िया नहीं है, ये मिन बयानिया है। अल्लाह ने यह बात बयान फरमा दी कुरान मजीद की दीगर आयात से, इस आयात को समझा जाएगा, कुरान की एक आयत दूसरी आयत की वजाहत करती है, तो इससे बात मालूम है कि ये मिन तबईज़िया नहीं, मिन बयानिया है। अल्लाह ने फरमा दिया कि ये जो सिफात और खसूसियात बयान की हैं, इन्हीं से हमारा वादा है, अगर तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हें मग़फ़िरत नसीब हो जाए और अजर अज़ीम मिल जाए, तुमने इन्हीं की इत्तिबा करनी है, इन्हीं की पैरवी करनी है, तो इन्हीं की मोहब्बत। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात फरमाई कि मन अहब्बा हूँ फ़बी हब्बी अहब्बा हूँ व मन अबगज़ा हूँ फ़बी बुग़्ज़ी अबगज़ा हूँ, कि जिसने इनसे मोहब्बत की उसको दर हकीकत मुझसे मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत की वजह से मेरे सहाबा से मोहब्बत है, और जिन्होंने इनसे बुग्ज़ रखा उनको दर हकीकत मुझसे बुग्ज़ है। तो असल बुग्ज़ मुझसे है, उसका इजहार सहाबा किराम पर बुग्ज़ के ज़रिए से जो है वो कर रहे हैं। तो ये बात जहन में रह जाए, नबी अलैहिस्सलाम की बात, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू युहा, कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बात नहीं फरमा रहे, अगर अपनी बात भी फरमाए नबी अलैहिस्सलाम की बसीरत जैसे बसीरत रखने वाला कौन हो सकता है, लेकिन ये तो अल्लाह की बात है जिसको हर बात का इल्म है, तो अल्लाह ने वो बात हज़रत की ज़बान से कहलवाई। तो ये जितना भी अपना दावा कर लें, तो इस दावे की हकीकत को समझ लें कि जो अल्लाह ने बात बयान फरमा दी अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से, फिर देखें उनका मकाम और हमारा मकाम। ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने नहीं अर्ज़ किया, नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तुम احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے. میرے صحابی رضی اللہ عنہ کی ایک مد جو ہے یہ عرب کا پیمانہ تھا اس پر, جو آج سیر ہمارے آج سیر کے برابر ہوتے ہیں, آج کلو سمجھ لیں کہ آج کلو کے برابر کے, جس نے آج کلو, فرمایا کہ نہیں نصف مد, ایک پاؤ کھجور بھی اللہ کے راستے میں خیرات کی. احد پہاڑ سونے کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, ایک پاؤ کھجور صحابی خرچ کرنے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتے. اس سے اندازہ لگانے کا ان کا مقام کیا ہے, اور ان پہ تنقید کرنا اور ان کی تنقید بیان کرنا یہ کس قدر مناسب ہے. نبی علیہ السلام نے خود یہ بات فرما دی, فرمایا کہ اگر کسی سے تم صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تنقید سنو, یعنی فرمایا کہ تبرہ سنو, یہ تبرہ تو بہت دور کی بات ہے. حضرت فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ کوئی کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی خامی بیان کر رہا ہے, برا بھلا نہیں کہہ رہا, صرف کوئی ایک خامی بیان کر رہا ہے, کوئی صحابی کے اندر یہ خامی تھی, حضرت نے فرمایا کہ لا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تناکحوہم, فرمایا کہ ان سے نکاح کرنا یا ان کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا یہ تو دور کی بات ہے. حضرت فرمایا کہ نہ ان کے پاس بیٹھنا, نہ ان کو اپنے پاس بیٹھنے دینا, نہ ان کی کوئی چیز کھانا, نہ ان کو کوئی چیز اپنی کھلانا, نہ ان کو کوئی چیز پلانا, نہ ان کی کوئی چیز پینا. فرمایا کہ اس سے بچو گے, ایمان بچے گا, اگر نہیں ان کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے کھاؤ گے پیو گے ایمان باقی نہیں رہے گا. تو اس لیے اس میں اجتناب جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ دین کلی لحاظ سے غالب ہوگا اس پر جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے. اب دیکھیے کہ اہل باطل نے کس طریقے سے اس عقیدے کے اندر بھی تبدیلی پیدا کر دی کہ مہدی آنے ہیں, امام مہدی نے تشریف لانا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نعوذ باللہ من ذالک کیسے کس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کیا گیا اور عقائد میں کیسے کیسے ڈاکے ڈالے گئے. حضرت مہدی یہ 12واں امام ہے, 260 ہجری میں یہ ایک غار کے اندر چھپ گیا, اور 260 ہجری میں غار کے اندر چھپا ہوا ہے, اور قیامت سے پہلے یہی ہے اس غار سے باہر نکلے گا. یہ 12واں امام ہے, حسن عسکری 11واں امام ہے, اور یہ ان کا بیٹا ہے جو 12واں امام ہے. یہ صرف انہی لوگوں کی بات نہیں ہے, میں صوبہ سرحد کی طرف دورے پہ گیا, وہاں ایک بہت بڑی خانقاہ کے اندر میں جب گیا تو سادات کی خانقاہ ہے, بالکل صحیح و لقیدہ, بہت گہرائی رکھنے والے. میں نے ویسے نظر میری پڑ گئی تو ایک چارٹ لگا ہوا تھا, انہوں نے اپنے شجرہ نسب جو تھا اس پہ لکھا ہوا تھا. جب شجرہ نسب لکھا تھا تو حسن عسکری کا بیٹا مہدی, اور پھر مہدی کی اولاد میں سے ان کی اپنا انہوں نے شجرہ نکالا. تو میں فارغ ہوا, ان کے بیٹے بھی عالم دین تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اس کو پڑھا ہے آپ نے, لٹکا تو آپ نے اس کو دیا ہے, آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ پڑھنے لگے ہاں. میں نے کہا حسن عسکری تو لا ولد فوت ہوئے, جب وہ لا ولد فوت ہوئے تو ان کا بیٹا مہدی کہاں سے آ گیا, پھر آپ کا سلسلہ کیسے شروع ہو گیا؟ جب یہ گفتگو ہی اس سر پکڑ کے بیٹھ گیا تو ان کے والد محترم جو بہت بڑے بزرگ ہیں, 100 سال کی میری عمر ہے, تو میں نے کہا حضرت یہ کہنے لگے اوہ ہم نے تو کبھی غور نہیں کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, یہ 60 سال سے لگا ہوا ہے, آج جا کے ہمیں حقیقت معلوم ہوئی, فوراً حکم دیا کہ اس کو اتارو, پھر یہ جو ہے وہ غلط لکھا ہوا ہے. میرے محترم, اہل باطل کے اس لیے نہیں کہا سورۃ الناس میں اللہ نے یوں نہیں بتلایا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جنات تو جنات ہیں, انسان جنات سے بھی بڑے شیاطین ہیں, جو ایسے ایسے وسوسے پیدا کر دیتے ہیں کہ سنبھلنے کا سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملتا, اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو لہذا ان باتوں سے جو ہے وہ اجتناب, ان وسوسوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے, تو ان باتوں سے حقائق سے بچنا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرما دی, تو اس سے اجتناب جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ خبر دی کہ کلی غلبہ دین کا کب ہوگا, جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اب انہوں نے یہاں کیا ہیر پھیر کر دیا, ہیر پھیر کر دیا کہ نا وہ مہدی جو ہے وہ ہے جو غار کے اندر ہے. اب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کا ذرا تقابل کر کے دیکھیں, تقابل کر کے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ جو مہدی جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اصل دین تو وہی ہے جو ہمارا مہدی لائے گا, اور یہ بات میں نے عرض کر دیا ہے کہ جو تمہارا مہدی دین لائے گا وہ تقیہ کا دین ہوگا, اور قرآن میں اللہ نے یوزر والا دین کلی فرما دیا, لہذا وہ اس کی نفی تو یہاں سے ہو گئی. اگلی بات, وہ 260 ہجری میں, 260 ہجری میں وہ غار میں داخل ہوا ہے. اب دو صورتیں ہیں, کتنی عمر میں داخل ہوا ہے؟ 5 سال کی عمر میں داخل ہوا. کیوں داخل ہوا؟ وہ اس لیے داخل ہوا, یہ ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں, اس لیے داخل ہوا کہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان سے چھپ کر ایک خفیہ نکاح کیا تھا, خفیہ نکاح کیا تھا ایک رومی خاتون سے, اس کا نام نرگس تھا. اس نرگس نے خواب دیکھا کہ حضرت کی شکل و صورت دیکھی, شکل و صورت دیکھی. اب اس نے کہا کہ خواب میں دیکھا میرے ان سے نکاح ہوا, اس نے اپنے والد کو بتایا کہ شکل و صورت کے آدمی سے خواب میں میرا آپ نے نکاح کیا ہے. تو اس کا والد صاحب حیثیت تھا, اس نے تلاش کرایا تو حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ مل گئے, تو اس نے ان کو اپنے ہاں بلا کے ان سے نکاح کر دیا. اب یہ نکاح حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے گھر والوں سے چھپا کے رکھا. حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 28 سال کی عمر میں ہوا ہے. اگر آپ ان کی مجلسیں سنیں, اللہ سننے سے بچائے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بار بار گالیاں دے رہے ہوں گے جعفر کو, جعفر کا نام لیں گے اس کو گالیاں دیں گے. اب حیران کہ کس جعفر کو گالیاں دی جا رہی ہیں. یہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے, ان کا نام جعفر تھا. یہ دو بھائی تھے, حسن عسکری, حسن اور جعفر, یہ دو بھائی تھے. حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو لا ولد فوت ہوئے. جب لا ولد فوت ہوئے تو ان کے سسرال والوں نے, میں نے الحمدللہ وہاں عراق میں جا کے وہ جائیداد بھی دیکھی ہے جس کے بارے میں مقدمہ ہوا, جس فیصلہ ہوا, اللہ نے وہ بھی مجھے دکھائی ہے. تو حسن عسکری رحمۃ اللہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے سسرال والوں نے ان کی پوری جائیداد پہ قبضہ کر لیا. جب قبضہ کیا تو ان کی والدہ ماجدہ حیات تھیں, انہوں نے اور ان کے بھائی جعفر نے مقدمہ دائر کیا. مقدمہ یہ دائر کیا کہ والدہ نے کہا کہ میرا بیٹا میرے سامنے فوت ہوا ہے تو میں بھی اس کی وارث ہوں شرعی لحاظ سے, اور امام یہ حسن عسکری جو بھائی تھے جعفر, انہوں نے دعویٰ یہ دائر کیا کہ یہ لا ولد فوت ہوا ہے تو لہٰذا بھائی ہونے کی حیثیت سے میں اس کا وارث ہوں. تو وہاں جو عدالت, شرعی عدالت تھی اس دور کے اندر, تو اس نے فیصلہ کیا اور جعفر کو جائیداد ملی اور ان کی والدہ کو بھی حصہ ملا وراثت میں سے. اب یہ راز کھلا. کیا راز کھلا؟ کہ حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ لا ولد فوت ہو گئے. اب یہ راز کھل گیا, اور جو 12واں امام مہدی جو ہم نے تصور دیا ہوا ہے وہ جعفر کی وجہ سے ہمارا نظریہ باطل ہو گیا کہ دیکھیں جی یہ تو اس تاریخ کے اندر موجود ہے کہ وہ لا ولد فوت ہوئے, تو پھر یہ مہدی آپ نے ان سے کہاں سے نکال لیا. تو اس لیے وہ نام لے کر جعفر کو اپنی مجلسوں کے اندر گالیاں دے رہے ہوں گے, اور سننے والے کو پتہ نہیں چل رہا کہ کس جعفر کو گالیاں دے رہے ہیں اور کیوں گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ ان کے تبرے کے اندر یہ بات شامل ہے. پھر یہ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو مہدی ہے یہ بقول ان کے 255 کے آخر میں پیدا ہوا, اور حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 260 ہجری میں ہوا. کتنی عمر تھی اس کی؟ 5 سال. 255 میں پیدا ہوا, 260 میں والد کا انتقال ہوا, تو والد کی انتقال عمر کتنی تھی؟ 5 سال. والد کے انتقال سے 10 دن پہلے, والد کے انتقال سے 10 دن پہلے پتہ تھا کہ والد 10 دن کے بعد مر جائے گا, یہ اس کو علم تھا. تو اس لیے والد کے انتقال سے 10 دن پہلے وہ اصل قرآن مجید اور وہ دستاویزات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں ان پر, ان کے اماموں پر, یہ تو 12ویں تھے, تو 11 اماموں پر جو دستاویزات نازل ہوئیں وہ دستاویزات اور اصل قرآن لے کر وہ غار میں چھپ گیا. اس لیے کہ میرے والد کی 10 دن بعد وفات ہے اور مجھے خاندان والے زندہ نہیں چھوڑیں گے, تو اس لیے وہ چھپ گیا. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ مہدی جس کا انہیں تصور پیش کیا ہے, جو جا کے غار کے اندر چھپا ہے, کب چھپا ہے؟ 260 میں. کتنی عمر میں؟ 5 سال کی عمر میں. آپ جائزہ لیں, نبی علیہ السلام نے جس مہدی کی خبر دی ہے, اور اس مہدی میں تقابل آپ کر لیں. کہ کیا فرق ہے. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کے مطابق جو مہدی تشریف لائیں گے ان کا ددیال حسنی ہوگا اور اس کا ددیال حسینی. حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ہیں, تو اس کا ددیال حسینی ہے جبکہ حضرت کے ارشاد کے مطابق اس کا ددیال حسنی ہوگا. دوسری بات فرمایا کہ اس کا ننیال حسینی ہوگا اور اس کا ننیال رومی ہے. حضرت فرمایا کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا, حضرت کے والد کا نام عبداللہ اور اس کے والد کا نام حسن عسکری. پھر فرمایا کہ اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا, حضرت کی والدہ کا نام آمینہ اور اس کی والدہ کا نام نرگس. پھر فرمایا کہ وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا, یہ عراق میں پیدا ہوا بقول ان کے. پھر 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اس کا ظہور ہوگا. اب اس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ یہ کتنی عمر میں غار میں گیا ہے, 5 سال کی عمر میں. اب دو صورتیں ہیں, یا اس کی عمر بڑھ رہی ہے یا عمر ٹھہری ہوئی ہے, جیسے اصحاب کہف کا اللہ نے ذکر کیا کہ ان کی عمر ٹھہرا دی اللہ نے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی عمر ٹھہرا دی. تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا عمر ٹھہری ہوئی ہے یا عمر بڑھ رہی ہے. اگر عمر ٹھہری ہوئی ہے تو 5 سال کا ہے, تو یہ نکلے گا کتنی عمر میں نکلے گا, 5 سال کی عمر میں نکلے گا, جبکہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کا ظہور کتنے سال کی عمر میں ہوگا, 40 سال کی عمر میں ہوگا. پھر اس کے بعد اگر اس کی عمر بڑھ رہی ہے تو 1440 اور 260 تقریباً 1200 سال کا عرصہ ہو گیا, 1200 سال کا پوزا ہو چکا ہے, ابھی تک تو ظاہر نہیں ہوا, تو اس کے معنی ہے کہ پھر کتنی عمر میں جا کر ظاہر ہوگا. اسی سے آپ اندازہ فرما لیں. پھر اس کے بعد نبی اسلام نے فرمایا کہ یہ جو مہدی آئے گا یہ عیسائیوں کے خلاف جہاد کرے گا اور ان کا جو مہدی آئے گا وہ سنیوں کے خلاف جہاد کرے گا, تمام سنی مساجد کو مٹائے گا, حتیٰ کہ حرمین شریفین کو بھی جا کے مٹا دے گا. اب یہ جن کے نظریات ہوں اور اس انداز سے عقائد میں تبدیلی پیدا کی گئی ہو, تو اس میں آپ بتائیں کہ کیا ایمان تو بہت دور کی بات ہے, یہاں تو ایمان کا قرب بھی نصیب نہیں ہو سکتا, اور انسان کسی بات سے متاثر ہو گیا تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. اس لیے کہ دیکھیے کہ اعمال میں آپ دیکھیں, دیگر افشیا میں آپ دیکھیں کہ اگر اکثریت ہوتی ہے تو جمہوریت میں آپ دیکھیں کہ یہ شخص آیا ہے اکثریت کے ساتھ, اکثریت کے ساتھ آیا ہے تو حکمران ہو گیا, لیکن ایمان میں معاملہ اکثریت کا نہیں. اگر آپ 60% عقائد پہ یقین رکھتے ہوں, نہیں بلکہ آپ 99.9% عقائد پہ یقین رکھتے ہوں اور 0.1% پہ آپ کا ایمان نہ ہو, تو آپ ایمان والے ہرگز نہیں ہو سکتے. ایمان کے لیے تو پورا کا پورا ایمان جو ہے وہ ضروری ہے, ایمان میں تو 0.1 کی گنجائش بھی نہیں ہے چھوٹ کی. اگر وہ یہ کہے, اور پھر یہ کہ ایمان کی کیفیات میں یہ ہے کہ ایمان قطعیت اور یقین کا نام ہے, ایمان ارتیاب کو بھی نہیں کہتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ فلاں چیز آپ مانتے ہیں, وہ کہتا ہے جی جہنم کو آپ مانتے ہیں جنت کو مانتے ہیں, جی ہم جائیں گے تو دیکھ لیں گے جنت اور جہنم کو, تو کیا یہ ایمان والا ہے؟ نہیں, قطعی کافر ہے. اس لیے کہ یہ شک کے انداز میں بات بیان کر رہا ہے, یہاں ایمان کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے. تو اس لیے جہاں بھی آپ ان کی صحبت اختیار کریں گے, اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ قطعیات کے اندر شکوک و شبہات اور تذبذب کی کیفیت پیدا ہوگی اور اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اب یہ کہ جو باتیں اس سلسلے میں بیان کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہم نے ایک انداز سے جانا ہے, کیا یزید کی مخالفت کے انداز میں جانا ہے, کہ اس وقت حسین رضی اللہ عنہ کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ یزید کو گالیاں نہ دیں, اس پہ لعنت نہ بھیجیں, اس وقت تک جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں, اس کی دعوت غور و فکر دے رہا ہوں, اس کو آپ جذبات کے انداز میں نہیں, آپ اطمینان سے اس بات کا جائزہ لیں. پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ یہ شہادت یہ کیوں ہوئی ہے, اس کا پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں اور پھر آپ اس کی ذاتی جائزہ لیں اطمینان کے ساتھ. اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی اختلاف محسوس ہو, آپ حضرت مفتی صاحب سے رابطہ فرما سکتے ہیں, ان کے ذریعے سے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں, مجھ سے براہ راست بھی رابطہ فرما سکتے ہیں. دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی تھی کہ نبی علیہ السلام نے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر یہودیت کو مدینہ منورہ سے نکالا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خیبر میں رہنے کی اجازت دی, لیکن جب نبی علیہ السلام کی وفات ہونے لگی تو حضرت نے وصیت فرمائی کہ میرے بعد یہودیت کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینا. حضرت کو معلوم تھا کہ یہ فتنہ برپا کریں گے, اس لیے ان کو نکالنا جو ہے وہ ضروری ہے. نبی علیہ السلام کی وصیت پہ عمل کس نے کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت 2 سال 4 مہینے, وہ مرتدین کے خلاف جہاد چل رہا تھا. اور یہاں میں درمیان میں مرتد کا لفظ آ گیا, اس حساب سے ایک بات عرض کرتا چلوں. ہمارے محترم مبلغ اسلام حضرت مولانا طارق جبیل صاحب حافظ اللہ تعالی گلگت تشریف لے گئے. حضرت نے وہاں جب گلگت تشریف لے گئے تو وہاں حضرت نے بیان فرمایا, وہاں بیان فرمایا اور اس بات کی دعوت دی کہ اے سنیوں, اپنے دل میں شیعت کے بارے میں نفرتیں نکال دو, وسعت ظرفی پیدا کرو. اب یہ ایک علیحدہ پس منظر ہے کہ وسعت ظرفی کون سی پیدا کی جائے, کیسے پیدا کی جائے, جو بات میں اپنی عرض کرنے لگا. انہوں نے وسعت ظرفی کی جو ہے وہ تعلیم فرمائی, اپنے حساب سے فرمایا. اس کی وجہ سے جماعت کو اس علاقے کے اندر جتنا نقصان ہوا, جماعت کے اکابر اس بات کو جانتے ہیں. حضرت کا بیان ہوا, بیان ہونے کے بعد میرا اس علاقے کے اندر جانا ہوا. جب جانا ہوا تو ان حضرات نے جو اپنے تھے ایمان والے حضرات تھے, انہوں نے ساری صورتحال بتائی کہ حضرت یہ ہے وہ ہے, تو آپ مہربانی فرما کے, لوگ بڑے دل برداشت ہیں, مایوس ہیں جو مسلمان ہیں, تو ان میں آپ. اور حضرت نے جو ایک مجلس کے اندر بیان فرمایا ہے, حضرت مہمان خصوصی تھے اور ان کا آن جہانی آغا ضیاء الدین تھا, اس کی صدارت تھی. انہوں نے کچھ دن پہلے اس گروہ نے سکردو کے اندر, گلگت کے اندر اور خپلو وغیرہ یہ علاقے ہیں ادھر کے, ان کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ یہ اسلامیات کی کتابیں 11ویں 12ویں کی, انٹر کی اور میٹرک کی, ان میں سے ازواج مطہرات اللہ کے صفحات نکالے, صحابہ کرام خلفاء راشدین کے صفحات نکالے اور ان کو پاؤں کے نیچے روندا ہے سر عام کہ ہم ان کو ماننے کو تیار نہیں, اس کو ہمارے نصاب میں کیوں شامل کیا گیا ہے. یہ کیفیت تھی. اور یہی آن جہانی ضیاء الدین, اس نے وہاں تقریر کرتے, ایک بیٹا ہے اس کا, اس نے وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا, اس نے کہا کہ میں بھی اور میرا بیٹا بھی قربان ہو جائے گا, ہم ان لوگوں کے ذکر کو کتابوں سے نکال کر دم لیں گے. اب اس کی صدارت ہے. حضرت فرما رہے ہیں مہمان خصوصی ہیں. ایک ضابطہ ہے, آپ حضرات کے بھی یہ علم ہے کہ جو صدر ہوتا ہے وہ آخر میں اٹھتا ہے. صدر کے معنی ہے کہ آخر وقت تک یہ صدارت پہ بیٹھے گا. اس نے کہا کہ مجھے کہیں جلدی ہے جانا ہے, تو اس لیے پہلے مجھے موقع دیا جائے بیان کا اور اس کے بعد پھر مولانا بیان فرمائیں گے. تو یہ شخص کھڑا ہوا, اس نے جب وہاں بیان کیا, اس نے کہا کہ ہم جن کو مانتے نہیں ہیں, ہمارے نصاب میں ان کو کیوں ٹھونسا گیا ہے؟ یہ حضرت کی موجودگی میں گفتگو ہو رہی ہے. گفتگو ہوئی, اس کے بعد وہ اپنی گفتگو کر کے چلا گیا. جب چلا گیا تو اب حضرت کو کیا چاہیے تھا؟ میں کہتا ہوں حضرت مخالفت نہ کرتے, لیکن حضرت کو یہ فرمانا چاہیے تھا کہ دنیا کا ضابطہ ہے, جمہوری ممالک کا ضابطہ ہے کہ جہاں اکثریت ہوتی ہے, اکثریت کا نصاب ہوتا ہے, اقلیت کو نصاب پڑھنا پڑتا ہے. تو لہٰذا آپ اقلیت میں ہیں تو اکثریت جو ہے وہ ان کی ہے جو ماننے والے ہیں, اس لیے وہ نصاب تو وہی رہے گا جو اکثریت کا نصاب ہے. حضرت یہ ایک اصولی بات فرما دیتے, لیکن حضرت نے اس بات کو ٹچ نہیں کیا, چھیڑا تک بھی نہیں. اس کے بعد جب میں وہاں گیا, حضرت وہاں سے چلے گئے, تو میں وہاں پہنچا تو وہاں جو مسلمان تھے وہ دل برداشتہ تھے, تو حضرات تھے علماء نے بھی اور وہاں کے جو سرکاری افسر مسلمان تھے, انہوں نے رات ایک میٹنگ رکھی, تو اس میں مجھے بلایا, میرے سامنے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو مخصوص طبقہ ہے یہ ان کا معاملہ اہل کتاب کا ہے. اب جب معاملہ اہل کتاب کا ہے تو نکاح ہو سکتے ہیں, مرد جو ہے وہ ان کا ہو عورت ہماری ہو تو نہیں ہو سکتا, لیکن ہمارا مرد ہو ان کی عورت ہو تو ہو سکتے ہیں. اہل کتاب عورت سے نکاح شرائط کے ساتھ تو کیا جا سکتے ہیں, یہ کیا جا سکتے ہیں. اب یہ ایک سوچ پیدا ہوئی. بس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, اللہ نے ایک بات کہلوا دی. میں نے کہا کہ آپ حضرات علماء ہیں, میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں اہل کتاب کہا کن کو؟ اللہ نے اہل کتاب ان کو کہا جن کے پاس کتاب اصل نہیں, کتاب محرف ہے, لیکن اپنی کتاب چھوڑنے کو تیار نہیں. تو اہل کتاب اللہ نے کس کو کہا؟ وہ جن کی کتاب اصل نہیں محرف ہے، تبدیل شدہ ہے، لیکن اپنی کتاب چھوڑنے کو تیار نہیں، اہل کتاب کہا. یہ وہ ہیں جن کے پاس اصل کتاب ہے، اصل ماننے کو تیار نہیں، تو اہل کتاب کیسے ہو گئے؟ مجھے آپ یہ بات سمجھائیں. اس پہ اللہ جزائے خیر دے ان حضرات علماء کو، انہوں نے کہا کہ ہاں اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ تو مرتدین ہیں. تو یہ کفر ارتداد جو انتہائی شکل کا ہے، اس کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں. اور ہمارے ہاں تو بڑی وسعت ظرفی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انتشار پیدا ہو، لیکن یہ بھی نہیں کہ ان کے اثرات سے ہم ملوث ہوتے ہوئے چلے جائیں، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے. تو ان عقائد سے، ان باتوں سے جو اپنے آپ کو بچانا ہے وہ ضروری ہے. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ یہ آغاز کیا ہے، یہ شہادتیں جو ہیں وہ کیوں ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد، حضرت وفات کے بعد وصیت فرمائی کہ جزیرہ نما عرب سے یہودیت کو نکال دینا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے 2 سال 4 مہینے کا، اس میں مرتدین کے خلاف، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد ہوتا رہا. تو حضرت کو احکام اور مسائل کی طرف توجہ کا موقع نہیں ملا، نہ ان فتنوں کی طرف توجہ کا موقع ملا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے جانشین ہوئے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تین کی فراست سے انتہائی متاثر ہوں، تین کی فراست سے انتہائی متاثر ہوں. پوچھا کہ حضرت کون تین؟ فرمایا کہ عزیز مصر، جس نے اپنی فراست سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو خریدا اور ان کو اپنا بیٹا بنانا چاہا اور ان کو اپنے مال کا نگران بنانا چاہا، اور اس کی وجہ سے اس نے بہت سے فجوز حاصل کیے. حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ صفورہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ان کو ملازم رکھ لیں، یہ القویج الامین، قوی بھی ہے امانت دار بھی ہے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا تجھے کیسے معلوم ہے؟ تو نے تو ابھی اس کو دیکھا ہے، تجھے کیسے معلوم ہو گیا یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے؟ کہا کہ قوی میں نے یوں اس کو سمجھا کہ وہ پتھر جس کو کئی افراد مل کر ہٹاتے تھے کنویں سے، اس نے اکیلے نہیں ہٹایا ہے، تو اس سے معلوم ہو گیا قوی ہے. ملازم وہ ہونا چاہیے جو قوی ہو، اور امین اس لحاظ سے کہ آپ نے مجھے بھیجا تو اس کو بلا کے لاؤ. تو یہ راستہ نہیں جانتا تھا، تو میں آگے آگے چل رہی تھی راستہ بتلانے کے لیے، چادر اوڑھی ہوئی تھی تو ہوا کی وجہ سے چادر اوپر ہوتی تھی. تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے پیچھے چلیں، جہاں مڑنا ہو تو آپ آواز دے کر مجھے بتا دیں گے کہ یہاں مڑنا. میں نے دیکھ لیا کہ جو غیر کے جسم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، وہ غیر کے مال پہ بھی نظر نہیں ڈالے، تو اس لیے وہ امین ہے. اور تیسری ذات اقدس جن کی فراست سے میں متاثر ہوا ہوں، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر، کسی اشتباہ کے بغیر اپنا جانشین فرض واحد عمر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا ہے کہ یہ ان کی خلافت امارت ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے. یہاں میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، وہ کیا؟ کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. تو جس کے اندر اشارہ کیا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ بھی معلوم ہوا، لیکن اس کے اندر ایک اشارہ اور بھی ہے. وہ اشارہ کیا ہے؟ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی نہیں ہوں گے، لیکن اللہ ان سے نبوت کے کام لے گا. یہی وجہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سے نبوت کے کام لیے، کہ بہت سے احکام اور مسائل میں اللہ تعالیٰ نے ان سے وضاحت کرائی، شرح کرائی ہے. نماز تراویح کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، نماز جنازہ کے اندر تکبیروں کا مسئلہ، اسی طریقے سے یہودیت کو نکالنے کا مسئلہ، دیگر مسائل اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے حل کرائے. تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام کی وصیت پہ عمل فرمایا اور یہودیت کو جزیرہ نما عرب سے نکالا. اس کی وجہ سے یہودیت کی دشمنی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اس کو ذہن میں رکھیں گے. اس کے بعد عیسائیت، عیسائیت کی کیفیت یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ خندق کے موقع پہ جو چٹان درمیان میں آ گئی، حضرت نے کدال، تین کدال مارے، تین ٹکڑے اس کے ہوئے ہیں، ہر کدال پہ ایک روشنی ظاہر ہوئی اور حضرت نے اس کے اندر خوشخبری دی. ایک روشنی میں یمن کی فتح کی، ایک روشنی میں ایران کی فتح کی، اور ایک روشنی میں شام اور فلسطین کی فتح کی. یہ عیسائیوں کے پاس تھے. تو یہ فتوحات کب ہوئیں؟ آغاز ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں. شام اور فلسطین سے عیسائیت نکلی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. یہ فتح ہوئی، بیت المقدس فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں. تو عیسائیت کو دشمنی ہوئی کس سے؟ عمر رضی اللہ عنہ سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایران کی مجوسی سلطنت کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. تو یہ کامیابی کس دور میں ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مجوسیت کی حکومت ایسی ختم ہوئی کہ آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, کسی ایک محلے کے اندر بھی مجوسی حکومت قائم نہیں ہو سکی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ نے کام لیا. تو لہذا مجوسیت کو دشمنی کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے. پھر یہ کہ یمن کے اندر ایک یہودی ہے عبداللہ بن سبا, وہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں یہودیت پر رہا تو ماحول سارا ایمان والوں کا ہو گیا ہے, تو میری سرداری برقرار نہیں رہ سکتی. تو موقع محل کے لحاظ سے مفادات کے لیے اس نے ایمان کا دعویٰ کیا. عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے, ایمان کا دعویٰ کیا اور اس کوشش میں لگا رہا کہ ایمان میں کیسے کیسے میں نے جو ہے سرنگ ڈالنی ہے. تو یہ سبائیت کا وجود ہوا. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تو ان کو ابھرنے کا موقع نہیں ملا, تو کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو راستے سے ہٹایا جائے تاکہ ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے. اب یہودیت, عیسائیت, مجوسیت, سبائیت, یہ چار فتنے متفق ہوئے ہیں عمر رضی اللہ عنہ راستے سے ہٹانے کے لیے. اب ابو لولو فیروز جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام ہے, وہ آیا ہے 25 ذوالحجہ کو 23 ہجری میں حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو میرے مالک ہیں تو وہ مجھ سے معاوضہ زیادہ لیتے ہیں. تو وہاں عرب میں یہ دستور تھا رعایت دینے کے لیے کہ اگر غلام اپنی مرضی سے کام کرنا چاہے تو غلام اپنی مرضی سے کام کرے, پوری کمائی مالک کو نہ دے, کچھ مالک کو دے دے باقی اپنے لیے جمع کرے. یہ سہولت اسلام کی وجہ سے ان کو ملی تھی, مگر نہ دنیا کے غلامی کے نظام میں یہ سہولت نہیں. آپ اندازہ فرما لیں کہ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں بڑی طاقتوں کے, اپنی مرضی سے ہم کچھ کر نہیں سکتے, نہ کسی کو ہٹا سکتے ہیں نہ کسی کو رکھ سکتے ہیں, پیچھے سے حکم آتا ہے تو اس کے مطابق ہمیں تعمیل کرنا ہوتی ہے. تو جہاں ذہنی غلامی کی کیفیت یہ ہوگا, عملی غلامی کتنی ہوگی. تو بہرحال یہ اسلام کی برکات تھیں کہ غلاموں کو یہ آزادی دی گئی. تو اس نے آ کے جب کہا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو کام کون کون سے کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں حضرت یہ کام بھی کرتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں. حضرت فرمایا کہ ان کاموں کے لحاظ سے جو معاوضہ لے رہا ہے تیرا مالک وہ کم ہے, لہٰذا تو اس پہ شکوا نہ کر. یہ بات کہی, یہ بات کہنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ تم لوہے کا کام بھی کرتا ہے تو لہٰذا مجھے ایک چکی بنوانی ہے, مجھے بنا دے گا. اس نے کہا کہ حضرت ایسی چکی بنا کے دوں گا کہ اس کی شہرت پوری دنیا سنے گی. بس اس نے کہا ٹھیک ہے, جب بنوانا ہوگی میں تو یہ بلا لوں گا. وہ گیا, جو مجلس بیٹھی ہوئی تھی یہ تھی عمر رضی اللہ عنہ کی فراست. فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ کر جا رہا ہے؟ کہا کہ یہی کہ چکی اچھی بنا کے دوں گا. فرمایا کہ نہیں, یہ مجھے کہہ کے جا رہا ہے تو یہ قتل کروں گا اور تیری شہرت قتل کی پوری دنیا سنے گی. یہ حضرت کی فراست. لیکن ابھی ہم مہذب نہیں, وہ لوگ اس طرح ہمارے دور کے مہذب نہیں تھے کہ شک کی بنیاد پر کسی کو اٹھا لیا جائے اور مار مار کے اس سے وہ باتیں بھی اس کا اطلاع کرا لیا جائے اس کے وہاں گمان میں بھی نہ ہوں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شک کی بنیاد پہ نہیں پکڑا. جب تک وقوع نہ ہو, کوئی چیز بات ظاہر نہ ہو, اس وقت پکڑنا شرن جائز نہیں. یہ 25 ذوالحجہ کی بات ہے. 26 ذوالحجہ کو فجر کی نماز میں اگلے دن اس نے آگے عمر رضی اللہ عنہ پہ نماز کی حالت میں وار کیے اور ایک وار جو ہے ناف کے نیچے لگا, حضرت گرے ہیں. عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت کے اشارے پر جلدی سے امامت کے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز مختصر پڑھا دی. یہ بھاگا ہے. جب بھاگا تو صفحیں کثیر صفحیں تھیں اور ملی ہوئی صفحیں تھیں, تو یہ ابھی صفوں سے نکلا نہیں تھا کہ سلام پھر گیا. اب اس پہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر ڈالی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی چادر کا استعمال فرماتے تھے, صحابہ کرام بھی چادر کا استعمال فرماتے تھے. آج کے دور میں صحابہ کرام کے اس روایت کو جس نے زندہ کیا ہے وہ طالبان کی جماعت ہے, اس کو زندہ ہو کے کر کے چل رہی ہے. تو لہٰذا اس پہ جب چادر ڈالی, اس نے دیکھا کہ میرے بچنے کا امکان نہیں. اس نے وہی خنجر جو عمر رضی اللہ عنہ پہ چلایا تھا وہ خنجر اپنے سینے پہ مارا. اب آپ دیکھیں کہ زنجیریں, چاقو زخمی کرنا, یہ روایت کہاں سے چل رہی ہے. بس تھوڑا سا غور فرماتے چلے جائیں, حقائق خود بخود واضح ہوتے ہوئے چلے جائیں گے. اب یہ ابو لولو فیروز کا حملہ. میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ ابو لولو فیروز کو تکلیف کس سے تھی؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے تھی. عمر رضی اللہ عنہ تو اس سے پیسے نہیں لے رہے تھے, کون لے رہا تھا؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ لے رہے تھے. تو اس کو قتل کس کو کرنا چاہیے تھا؟ جب عبیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرتا تاکہ میرے پیسے بچ جائیں, عمر رضی اللہ عنہ تو پیسے نہیں لے رہے تھے, تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی شکایت پر وہ کس پہ حملہ کر رہا ہے, عمر رضی اللہ عنہ حملہ کر رہا ہے. اسے سے آپ اندازہ فرما لیں کہ یہ حملہ اس وجہ سے نہیں ہے, یہ حملہ اس کے پیچھے پوری سازش کام کر رہی ہے کہ یہودیت, عیسائیت, مجوسیت اور سبائیت کا اتحاد ہے. ابو لولو فیروز کو استعمال کیا گیا اور وہ استعمال ہوا ہے اور استعمال ہو کر اس نے یہ حملہ کیا ہے. اگر میرے محترم اس بات کو آپ تسلیم نہ کریں, آج کے دور کے اندر اس کی واضح دلیل موجود ہے. آج بھی آپ کے ہمسایہ ملک کے اندر ابو لولو فیروز کی ایک فرضی قبر بنی گئی ہے اور اس کا نام بابا شجاع کا مزار رکھا ہوا ہے, اور یکم محرم الحرام کو جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شام کو شہادت ہوئی اور صبح کو حضرت کی نماز جنازہ ہوئی, حضرت کی تدفین ہوئی. اور یہ بات بھی مطابقت کی بات ذہن میں رکھیں کہ آج 1440 ہجری میں وہی ایام بن رہے ہیں, 26 ذوالحجہ کو جب حضرت حملہ ہوا بدھ کا دن تھا, اس سال بھی 26 ذوالحجہ بدھ کا دن تھا, اور حضرت کی جو شہادت ہوئی وہ ہفتے کے دن شام کو ہوئی, یکم محرم الحرام کا چاند نظر آیا. 29 کا مہینہ تھا ذوالحجہ کا, یہ سال 1440 میں بھی 29 کا مہینہ تھا اور ہفتے کی شام کو یکم محرم الحرام کا چاند نظر آیا, اور اتوار کا دن جو یکم حرام کا دن تھا اس دن حضرت کی نماز جنازہ ہوئی, اس دن تدفین ہوئی. یہ بالکل مطابقت اس سال 1440 میں مطابقت اس کے مطابق جو ہے وہ ہوئی ہے. تو آج بھی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بابا شاہ شجاع کا مزار بنایا گیا ہے اور اس پہ یکم محرم الحرام کو وہاں ایک پتلا لایا جاتا ہے, ایک پتلا لایا جاتا ہے اور جس کے اندر سرخ رنگ کا شربت ڈالا ہوا ہوتا ہے خون سے مشابہت کے لیے, اور وہاں پہ اس قبر پر جو مزار فرضی بنایا اس کی تدفین تو وہیں کہیں ہو گئی, وہ یہاں نہیں آیا, لیکن بعد میں انہوں نے بنایا. ساری باتیں بعد کی, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مزار 370 ہجری میں بنا ہے, اس سے پہلے پتہ ہی نہیں کہ حضرت کا جسم اطہر کہاں دفن ہے. تو کربلا کے اندر جو حضرت کا مزار بنایا ہے وہ مخصوص مذہب کے عزیز الدولہ وزیر اعظم جو تھا اس نے 370 ہجری میں بنایا, اس سے پہلے نہیں تھا. علی رضی اللہ عنہ کا جو نجف اشرف کے اندر مزار بنا ہے یہ بھی 4th صدی ہجری کے اندر بنا ہے, وہ نہیں تھا. اور یہاں درمیان میں بات آ گئی, ایک بات میں عرض کرتا چلوں, تو نجف اشرف میں جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ آرام فرمائے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ قبر آدم علیہ السلام کی ہے, آدم علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ دونوں اسی ایک قبر میں ہیں. اب بھی جو ان کا مرتا ہے اس کو لاتے ہیں طواف کرانے کے بعد, پھر اس کو جو ہے وہ دفن کرتے ہیں. قریب ہی کھلا قبرستان ہے, اس قبرستان کے اندر ایک قبر ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کی قبر ہے. بس اپنا مزاج تحقیق کا مزاج ہے, تو میں وہاں گیا, جب وہاں گیا تو میں ان کے بڑے جو ذمہ دار تھے ان سے میں ملا. میں نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جی. میں نے کہا کہ میرا سوال یہ, اور میں نے وہ غار بھی دیکھی جس غار میں امام مہدی مقیم ہیں بقول ان کے. تو میں نے ان سے کہا جو بڑے تھے, تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے میرا. فرمایا کہ جی. میں نے کہا جس وقت علی رضی اللہ عنہ کو دفن کرنے لگے یا صالح علیہ السلام کو دفن کرنے لگے, تو آدم علیہ السلام اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان تو ہزاروں سال کا فاصلہ ہے, اور ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام کے درمیان سینکڑوں سال کا فاصلہ ہے. میں نے کہا جب یہ دوسرے کو بعد والے کو دفن کرنے لگے تو دفن کرنے والوں کو معلوم تھا کہ یہاں آدم علیہ السلام آرام فرمائے ہیں یا نہیں تھا؟ صالح علیہ السلام کو دفن کرنے والوں کو معلوم تھا کہ یہاں ہود علیہ السلام آرام فرمائے ہیں یا نہیں تھا؟ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. میں نے کہا میں سمجھا دوں, اگر ان کو معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام یہ آرام فرمائے ہیں اور ان میں علی رضی اللہ عنہ دفن کر, اتنا بڑا میدان پڑا ہوا ہے تو کیا مجبوری تھی کہ اسی قبر میں ان کو دفن کرنا تھا؟ صالح علیہ السلام کو دفن کرنا تھا تو اتنا بڑا میدان پڑا تھا, اس وقت یہ قبریں نہیں تھیں, یہ قبریں تو بعد میں بنی ہیں, تو اس وقت کیا مجبوری تھی کہ ہود علیہ السلام قبریں جا کرنا تھا؟ اگر ان کو معلوم نہیں تھا تو آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ مجھے یہ بات آپ سمجھا دیں. بس وہ ہماری طرح لڑاکا نہیں ہے, مذہب مسئلہ اپنی جگہ پہ. اس نے فوراً مجھے ایسے دبانا شروع کیا, کہا حضرت بس جو گاڑی چل رہی ہے اس کو آپ چلنے دیں, آپ کی مہربانی آوست. تو یہ جتنے بنائے گئے ہیں مزارات, یہ بعد کے سارے مزارات بنائے گئے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا کس نے؟ اس سبائیت نے جس کو یہودیت نے جنم دیا عیسائیت نے سرپرستی کی، مجوسیت نے پروان چڑھایا اور اس نے صبائیت کی شکل اختیار کی۔ اب وہاں سے آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، یہی صبائیت اس نے مرکز بنایا مصر کو۔ پھر ایک بار میں عرض کر رہا ہوں کہ صبائیت کی بنیاد یہودیت، سرپرستی عیسائیت، پرورش ٹریننگ مجوسیت اور اس کی شکل صبائیت۔ تو یہ صبائیت جو ہے یہ منتقل ہوئی مصر کے اندر، اور مصر کے اندر اس نے اپنے آپ کو مستحکم کیا۔ مستحکم کرنے کے بعد پھر یہاں مصر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرنے کے لیے لوگ نکلے، پھر انہوں نے جواز بنا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ شہید کرنے والے وہی صبائیت کا ٹولہ چل رہا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر یہی لوگ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے اور شیعان علی اپنے آپ کو کہلایا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ کس نے شہید کیا؟ عبد الرحمن بن ملجم کا نام آپ نے سنا ہی ہے۔ عبد الرحمن ملجم کون تھا؟ یہ شیعان علی میں سے تھا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت کو شہید کیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جہاں تک قبر کا تعلق ہے نجف اشرف کا، یہاں درمیان میں ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ نجف اشرف کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نجف اشرف سے کیا مناسبت ہے؟ کہ دیکھیے، کوئی آدمی سفر میں ہے، اس کی وفات ہو جائے، کہاں آپ دفن کریں گے؟ جہاں وفات ہوئی ہے یا وہاں دفن کریں گے، یا آپ اس کو دفن کریں گے اس کے اپنے گھر کے اندر؟ میں یہاں ہوں، اگر میرا یہاں وقت آ گیا ہے تو یا تو مجھے اب ملتان دفن کیا جائے گا یا یہاں دفن کیا جائے گا۔ وفات میری کروڑ پکا میں ہو رہی ہے، گھر میرا ملتان کے اندر ہے، اور مجھے دفن کیا جا رہا ہے کہاں؟ دفن کیا جا رہا ہے مجھے حیدرآباد، دفن کیا جا رہا ہے شکارپور۔ کوئی مناسبت ہے؟ کوئی مناسبت نہیں۔ تو نجف اشرف نہ علی رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اگر ان کو دفن کرنا تھا تو مدینہ منورہ میں کرنا تھا، یا جس جگہ شہادت اس جگہ کرنا تھا۔ تو حضرت کی جو تدفین ہوئی ہے وہ کوفہ کے اس جامع مسجد کے قریب ہوئی ہے کہ جہاں حضرت کی شہادت ہوئی ہے۔ لیکن ان کی اولاد نے حکمت عملی سے کام لیا کہ قبر کو ظاہر نہیں ہونے دیا، معلوم تھا کہ کیا صورتحال ہے، وہ جانتے تھے اس وقت انہوں نے۔ تو یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اب کوشش کیا تھی؟ انتشار پیدا کیا جائے۔ اس پہ آپ غور فرماتے چلے جائیں، اس پہ نتائج برآمد ہوں گے کہ انتشار پیدا کیا جائے امت مسلمہ کے اندر۔ امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو شہید کیا جائے، راستے سے ہٹایا جائے، اور اس کی محبت کے نام پر پھر انتشار پیدا کیا جائے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اللہ ان کا جو عظیم عطا فرمائے، انہوں نے یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کا انہیں اعلان فرمایا۔ اب ادھر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، ادھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے۔ اب اس خلافت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے کے بعد جامع مسجد کے اندر تمام اپنے حواریوں کو بلایا، جا کے آپ اس میں خطبہ اٹھا کر دیکھیں۔ خطبے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم وہ لوگ ہو کہ میرے والد کے حمایتی کہلاتے ہو، تم نے کیا کیا؟ تم نے یہ کیا کہ مجھ پہ حملہ کیا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، میرے والد کو شہید کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے مجھے تمہارے ہاتھ سے بچایا۔ اس حملے میں جانور ان کا زخمی ہوا ہے جس پہ یہ سوار تھے، اور ان کا مال لوٹا گیا، تم نے میرا ہی مال لوٹا ہے، لہذا تمہارا میرا ایک معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ معاہدہ یہ ہے کہ جس سے میں لڑوں گا تم لڑو گے، جس کے ہاتھ پہ میں صلح کروں گا تم صلح کرو گے، میں معاویہ کے ہاتھ پہ صلح کر رہا ہوں، تو لہذا تم بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اب اس پہ یہ لوگ بگڑ گئے، جو مقصود تھا حاصل نہیں ہوا۔ تو پھر انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دلا کر ان کو شہید کیا۔ اب یہ الزام کس پہ لگا؟ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو شہید کرایا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی تو حمایت میں آ چکے تھے، وہ ان کو شہید کیوں کراتے؟ ایک میں عقلی بات کر رہا ہوں، اول تو صحابی کے بارے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا کسی کا ناحق قتل کرے، یہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں اور وہ صحابی جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں، نبی علیہ السلام کی خوشنودی ہے، تو اس صحابی کے بارے میں تصور एक आम ईमान वाले के बारे में भी तस्वर नहीं हो सकता कि किसी को नाहक कत्ल करे, को जाइए कि वो सहाबी हो। तो हसन रजी अल्लाह ने उन्होंने अपने जानशीन नामजद फरमाया और हसन हुसैन रजी अल्लाह दोनों ने उनके हाथ पे बैयत की। जब दोनों ने उनके हाथ पे बैयत की, यहाँ दरमियान में एक बात गुजारिश करता चलूँ, यहाँ होम सेक्रेटरी साहब से फिर मेरी इस बात भी एक जगह मैंने बयान किया, तो उस बयान के हवाले से मैंने एक बात कही। उलमा का मजमा था तो वहाँ अल्लाह ने बात कहलवाई और फिर होम सेक्रेटरी साहब ने मुझसे सवाल किया, तो होम सेक्रेटरी साहब ने सवाल किया तो मैंने फिर उसका वहाँ जवाब भी अर्ज़ किया। वो बात भी यहाँ मुख्तसर गुजारिश कर दूँ। मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा वहाँ, मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा, मैंने कहा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का मुनकर हमारे नज़दीक काफिर, अहले तशय्यो के नज़दीक भी काफिर, हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का मुनकर हमारे अकाबिर के नज़दीक गुमराह, अहले तशय्यो के नज़दीक काफिर, यजीद की खिलाफत का मुनकर हमारे नज़दीक गुमराह भी नहीं लेकिन अहले तशय्यो के नज़दीक काफिर। अब वो पूरा मजमा हैरत से देख रहा था, जैसे आप मुझे हैरत से देख रहे हैं कि अहले तशय्यो के बारे में ये बात कैसे कर रहा है। तो हम सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि आपने ये बात फरमा दी, कैसे फरमा दी? तो मैंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत का मुनकर हमारे नज़दीक काफिर है, इस पर तो आपको कोई एतराज़ नहीं, बात नहीं। तो मैंने कहा इनके नज़दीक काफिर वो क्यों? कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुबारक हाथ पर बैयत की है अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु इनके नज़दीक इमाम मासूम हैं, और इमाम मासूम का फेल फेल मासूम होता है, और इनके अकीदे के लिहाज से फेल मासूम की मुखालफत कुफ्र है। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब अबू बकर के हाथ पर बैयत की तो ये फेल मासूम है, जब फेल मासूम है तो फेल मासूम की मुखालफत कुफ्र है, या अपने काफिर होने का इकरार करें। वहाँ एजेंसियों के 3-5 सरबराह आए हुए थे जिनको बुलाया हुआ था, मेरे बारे में एक मुकदमा था, तो 3 जो थे उसी मसलक के थे, 2 जो थे वो भी मेरे मसलक के नहीं थे, दूसरे मसलक के थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 दूसरे मसलक के थे तो उनका तो अल्लाह ने वहीं जहन बना दिया। अब ये 3 जो थे उससे होम सेक्रेटरी साहब ने पूछा, खातून थी उस वक्त जो सरदार फरमा रही थी, तो उन्होंने पूछा, कहा कि हाँ इस बारे में आप बताएं, कहा कि नहीं कोई इतराज़ नहीं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हमारे असलाफ कहते हैं जो उनके खिलाफ मुनकर है वो गुमराह है, इनका अमीर मालूम जो मुनकर है वो काफिर है। वो मैंने कहा क्यों? इसलिए कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ पे हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु 2 इमाम मासूम ने बैयत की है। अगर एक इमाम मासूम के फेल मासूम का मुखालिफ काफिर है तो 2 इमाम मासूम के फेल मासूम के मुखालिफ करने वाला तो उससे बड़ा काफिर होगा। तीसरी बात यह है कि यजीद की खिलाफत का मुनकर हमारे नज़दीक गुमराह भी नहीं, इनके नज़दीक वो भी काफिर है, क्योंकि इमाम ज़ैन अबिदीन रहमतुल्लाह इनके नज़दीक इमाम मासूम है और उन्होंने उसके हाथ पे बैयत की है, तो इमाम मासूम का फेल मासूम है। इस लिहाज से जो यजीद की खिलाफत का मुनकर है इनके अकीदे के लिहाज से काफिर है, या अपने अपने काफिर होने का इकरार कर लें या उनको इमाम मासूम मानने से इनकार कर। अब जब उन्होंने खातून ने जो सजाज फरमा रही थी उन्होंने फौरन कहा कि हाँ अब इस बारे में बताओ क्या कहते हो, कहा छोड़ो छोड़ो ये इतराज़ हमारा नहीं है, ये ख़त्म हो गया, आप इसको लेकर आगे चलो। तो मैं ये बात गुजारिश कर रहा था कि इस अंदाज से कि उस्मान गनी की शहादत फिर अली रज़ी अल्लाह की शहादत, वो भी वही गिरोह है, वही गिरोह जिसने उमर रज़ी अल्लाह को शहीद किया, वही गिरोह उसने उस्मान को शहीद किया, वही गिरोह है जिसने अली रज़ी अल्लाह को शहीद किया। उसके बाद हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने वाला गिरोह भी वही गिरोह है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को उकसाया गया कि हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत को बुनियाद बनाकर मुआविया से टकराया जाए, ये हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की फरासत ही अल्लाह उनको अजर अज़ीम अता फरमाए कि उन्होंने उम्मत में इंतशार पैदा नहीं होने दिया, वो इस साजिश में नहीं आए, लिहाजा उन्होंने भी इनकार कर दिया। उसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करने के लिए अब वही उनके जो हिमायती थे, उन्हीं के मसलक के जो लोग थे, दावे के लिहाज से हकीकतन तो उनका अकीदा उनका नहीं था, असल अकीदा तो उम्मत में इंतशार पैदा करना था। तो यजीद की खिलाफत पर और यजीद को जो खलीफा बनाया है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्यों बनाया? हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को उन्होंने अपने जानशीन बनाया था, उनकी शहादत के बाद उन्होंने यजीद को जो है अपने जानशीन बनाया, और यजीद के बारे में ये है कि उन्होंने जो जानशीन बनाया पहली दफ़ा नहीं बनाया, इस बात को आप जहन में रखेंगे, 49 हिजरी में कस्तंतीनिया का जिहाद हुआ है। किस हिजरी में? 49 हिजरी में कस्तंतीनिया का जिहाद हुआ है। اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قسطنطنیہ کا پہلا لشکر ہوگا مغفور لہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کی بخشش فرمائے گا. اس لشکر کا امیر کون ہے؟ اس لشکر کا امیر یزید ہے. اور اس کے ماتحت کون ہیں؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میزبان ہیں. 80 سال کی عمر میں تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں طبیعت ناساز ہوئی. یزید نے پوچھا کہ حضرت کی وصیت؟ فرمایا کہ میری وصیت یہ ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس جگہ پہ دفن نہ کرنا، میری میت کو اپنے ساتھ لے کر جانا آخری پڑاؤ تک، تاکہ میں قیامت کے دن اللہ کے حضور عرض کر سکوں کہ اللہ کہ میں نے تیرے راستے میں جب تک زندگی رہی جہاد کرتا رہا، اور جب میری موت واقع ہو گئی تو میرا جسم بھی تیرے جہاد میں، تیرے راستے کے جہاد میں چلتا رہا ہے. تو ان کی اس وصیت پہ عمل کیا گیا، اور قسطنطنیہ کی فصیل کے قریب ان کو تدفین جو ہے وہ ہوئی ہے. اس کے اندر یزید کی ماتحت لشکر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ شامل ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ شامل ہیں. تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ لوگ شرابی کے پیچھے اور زانی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے جا رہے تھے؟ گھر کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے محل کے اندر وہ چھپ کر پیتا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا. یہ ایک دن کا سفر تو نہیں تھا. جو سگریٹ نوش ہوتا ہے، کیا وہ سگریٹ نوشی کے بغیر رہ سکتا ہے 24 گھنٹے؟ جو شراب نوش ہوتا ہے، کیا شراب کے بغیر 24 گھنٹے رہ سکتے ہیں؟ یہ مہینوں کا سفر ہے، اور مہینوں کا سفر ہے، خیموں میں رہ رہا ہے ان کے ساتھ، اور شراب کا عادی ہے، اور شراب پیتا ہوا ان میں سے کسی نے نہیں دیکھا. اگر دیکھا ہے تو اس کے پیچھے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، اور اس کی عمارت کے اندر جہاد کے اندر شریک کیوں ہو رہے ہیں؟ تو لہٰذا ایک اگلی بات یہ ہے کہ 50, 51, 52 3 سال یہ امیر الحج ہے، اور یہ دور صحابہ کرام کا دور ہے. تو کس کی عمارت میں صحابہ کرام حج کر رہے ہیں؟ یزید کی عمارت کے اندر حج کر رہے ہیں. 53 ہجری میں حج سے فارغ ہوا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آیا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھتیجے ہیں، ان سے انہوں نے آ کے گزارش کی کہ حضرت مجھے اپنی فرزندگی میں قبول فرمائیں، یعنی اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے فرما دیں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے دیکھا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں کہ میں زانی اور شرابی کو اپنی بیٹی دے دوں. آج کے اس دور کے اندر میں نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، شرائط کے ساتھ کی ہے، کہ عقیدہ صحیح ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ چہرے پہ ڈاہری ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ میری بیٹیاں حافظ ہیں، یہ بھی حافظ ہوگا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ نماز کا پابند ہوگا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کا رزق رزق حلال ہوگا. تو یہ 5 شرطیں ہوں گی تو میں نکاح کروں گا، وگرنہ نکاح نہیں کروں گا. کیا نعوذ باللہ من ذالک عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ جیسی جلیل و قاضی شخصیت وہ اس معیار کے بھی نہیں تھے؟ تو یہ دیکھتے کہ جس کو میں اپنی بیٹی دے رہا ہوں وہ کس معیار کا ہے، کس کردار کا ہے، انہوں نے بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا. کہ یہ ممکنات میں سے ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. پھر اس کے بعد جب یزید جو ہے اس کو خلیفہ بنایا گیا، تو اس کے لیے جو ہے کتنے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. پھر اس کے بعد آپ ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ حضرت 61 ہجری میں یہ واقعہ کربلا ہوا. میں ایک بات میں اختلاف کر رہا ہوں، چاہے آپ کو مجھ سے اختلاف ہو یا اتفاق ہو، میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت واقعہ کربلا سے پر منحصر نہیں سمجھتا. حسین رضی اللہ عنہ کا ایک مقام ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں. حسین رضی اللہ عنہ کا مقام ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک کنتوں اور مبارک آغوش میں انہوں نے وقت گزارا ہے. نبی علیہ السلام والسلام کے بوسے ان کو حاصل ہیں. تو ان کا مقام اتنا ہے، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ اسلامی جہاد کے اندر شریک ہیں، مجاہد اسلام ہیں، قدم قدم پر ان کی جہادی خدمات قابل تحسین ہیں، ہم نے وہ بھی ساری بھلا دیں. اس کے ساتھ وہ مبلغ اسلام ہیں، انہوں نے اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ معلم اسلام ہیں کہ قرآن اور حدیث کا درس دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں آج کس کو معلوم ہیں؟ ساری باتیں ختم، صرف ایک ہی بات ہے کہ کربلا کے اندر حضرت کی بس شہادت ہو گئی. اب حضرت جو تشریف لے گئے ہیں کربلا کے اندر، وہ کیوں تشریف لے گئے؟ کہ اہل عراق نے خطوط لکھے ہیں، 12,000 سے 18,000 تک خطوط ہیں، کہ آپ حضرت آ جائیں، یزید کو حکمران بنائیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. تو کیا حسین رضی اللہ عنہ یزید کے خلاف نکلے ہیں؟ اگر یزید کے خلاف نکلتے ہیں تو کوفے جانے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت دمشق کی طرف سفر اختیار فرماتے. حضرت کوفے گئے ہیں، کیوں گئے ہیں حضرت؟ اس لیے کوفے گئے ہیں کہ وہاں جا کر معلوم کریں کہ ان کے تحفظات کیا ہیں، اور میں ان کے تحفظات دور کراؤں تاکہ میرے نانا نبی علیہ السلام کی جو امت ہے یہ تقسیم ہونے نہ پائے. حضرت اس مقصد کے لیے گئے. پہلے مسلم عقیل اپنے چچزاد کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتاؤ. وہ وہاں گئے, 70,000 افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. تو یہ انہوں نے اطلاع بھیجی تو حضرت تشریف لے گئے. ابھی راستے ہی میں تھے, جب راستے میں تھے 60 کوفی وہ حضرت کے قافلے میں شریک ہیں کہ کہیں حضرت کا ارادہ تبدیل ہوتا ہو تو ان کا ارادہ تبدیل نہ ہونے دیا جائے. پھر جس وقت یہاں پہنچے ہیں راستے میں ہیں تو مسلم عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. یہ 70,000 وفاداروں میں ایک وفادار بھی نہیں تھا جو ان کے ساتھ کھڑا ہو. انہوں نے ایک آدمی سے کہا جو ان سے عقیدہ رکھتا تھا کہ ایک کام میرا کرو گے, اس نے کہا کہ میری یہاں شہادت ہو رہی ہے, تم میرا ایک پیغام راستے میں حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا دو, ان کا پیغام پہنچا دو کہ یہ واقعہ گزر گیا ہے, آپ ان لوگوں پہ اعتماد نہ کریں, یہ وہی ہیں جو آپ کے والد کے قاتل, یہ وہی ہیں جو آپ کے بھائی کے قاتل, تو ان پہ آپ اعتماد نہ کریں, آپ تشریف نہ لائیں. حضرت نے جس وقت جو پیغام ملا حضرت نے ارادہ بدلا, حضرت نے رخ بدلا ہے. آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں, یہ نقشہ اٹھا کر دیکھیں, کوفے کی طرف جا رہے ہیں, کربلا کوفے سے انحراف ہے دمشق کی طرف. نقشہ اٹھا کر دیکھیں آپ, تو حضرت دمشق جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جا کے میں یزید کو صورتحال سے آگاہ کروں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باغی ہیں, اور یہ لوگ باغی ہیں اور ان کا روکنا ضروری ہے وگرنہ امت کے اندر انتشار پیدا ہوگا. حضرت اس اصلاح کی نیت سے وہاں جا رہے ہیں. میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو جا رہے ہیں یزید کے پاس, کیا اس کی خلافت کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں یا اس کی خلافت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں؟ جب اس کی طرف رخ کر کے جا رہے ہیں تو اس کی خلافت کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, تو یزید جو ہے وہ دور حاضر کے احمق حکمرانوں جیسا بھی احمق نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میری طرف آ رہے ہیں اور میں ان کو قتل کرا دوں. تو اس کو تو اس پہ حضرت کا استقبال کرنا چاہیے تھا. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کے نزدیک تو یہ ہے کہ جب خلافت کو ماننے والے بن رہے ہیں تو اس کے لیے تو ایک دلیل بن رہی ہے. وہ حضرت کو کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیعت سے انکار کی کیفیت میں نہیں ہوئی, بیعت کے رجحان کی کیفیت میں ہوئی ہے. اس کو ذہن میں رکھیں گے, انشاءاللہ سارے پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی. اور اس کے بعد حسین رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, وہی شیعوں کا. میں کہتا ہوں سنی کتابوں کو بھی آپ چھوڑ دیں, شیعہ کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں. وہی ملا باقر مسجد جس کا میں نے ذکر کیا, اس کی جلال العیون کو آپ اٹھا کر دیکھیں, اس کی حیات القلوب کو آپ اٹھا کر دیکھیں. وہاں موجود ہے کہ جس وقت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ انتہائی شدید بیماری کی حالت میں ہیں, خیمے سے باہر نہیں نکل سکے, 20 سال کی عمر ہے حضرت کی, تو ان کی پھپھی زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان کی تیمارداری کے لیے بیٹھی ہوئی تھی, تو یہ کوفی اندر داخل ہوئے, انہوں نے میری طرف دیکھا تو میرے کانوں میں کانٹے تھے سونے کے, للچاتی نظروں سے میری طرف دیکھا. جب دیکھا تو میں نے اس سے سمجھ لیا, میں نے کہا یہ نوچے گا, میرے کان کو تکلیف ہوگی, میں نے اتار کے اس کو دیے. جب میں نے اس کو دیے تو دھانے مار کے رونے لگا. میں نے کہا ظالم, لوٹ بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے. اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھنا, اس سے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اہل بیت پر ظلم ہو رہا ہے. فرمایا کہ ظلم تو کر رہا ہے. کہا کہ وہ تو میں اس لیے لے رہا ہوں, اگر میں نہیں لیتا کوئی اور کوفی آ کے لے جائے گا, تو اس کے گھر میں جائیں گے, اس لیے بہتر ہے میرے گھر میں آ جائیں. ابو لولہ فیروز نے خنجر مارا اپنے سینے کے اندر. اب یہ جو لوٹنے والا ہے وہ خیر خواہ بن رہا ہے اہل بیت کا, اس کو ذہن میں آپ رکھیں گے. اسی سے آپ روشن میں دیکھتے جائیں گے کیا صورتحال ہے. اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں, ان کا آپ بیان اٹھا کر دیکھیں. نے کہا کہ دیکھا کہ عورتیں جو ہیں وہ ماتم کرتی ہوئی آ رہی ہیں کوفی. فرمایا کہ یہ کیوں رو رہی ہیں؟ پھر ان کی چھوٹی بہن سکینہ, جس کو عام طور پہ سکینہ کہتے ہیں, لفظ سکینہ ہے, تو سکینہ رضی اللہ عنہ, وہ پوچھ رہے ہیں یہ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ اس لیے رو رہی ہیں کہ آپ کے گھرانے کے افراد شہید ہو گئے. فرمایا کہ انہی کے مرد تو ہمارے مردوں کو قتل کرنے والے ہیں اور یہی اب اس پہ رو رہے ہیں, اپنا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح امام زین العابدین رحمۃ اللہ نے پوچھا, انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے دادا کے قاتل یہی, میرے چچا کے قاتل یہی, میرے والد کے قاتل یہی. فرمایا کہ یہ قاتل ہیں. اور اس کے بعد وہ وہاں ان کو دمشق میں لایا گیا. تو یزید کے ہاں وہ ٹھہرے رہے. یزید نے پوچھا کہ یہاں ٹھہرنا پسند کریں گے یا مدینہ مرورہ جائیں گے؟ تو اس نے دستہ ان کے ساتھ بھیجا, ان کو وہاں چھوڑ کے آیا. اور زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن ہیں، نبی علیہ السلام کی نواسی ہیں، زینب رضی اللہ عنہ سوتیلی ساس ہیں یزید کی، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی ہیں، اور میں نے ابھی یہ کہا کہ 53 ہجری میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے اس کا نکاح ہوا یزید کا، تو یہ زینب رضی اللہ عنہ یزید کے محل میں رہیں، 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، آج بھی ان کا مزار دمشق کے اندر موجود ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس پہ آپ غور فرمائیں، آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی کتنا ہی عزیز رشتہ دار کوئی نہ ہو، کیا اس سے ایسی بہن تعلق رکھنے کے لیے تیار ہے جس کے بھائی کا وہ قاتل ہو؟ تو یہ زینب رضی اللہ عنہ کیوں اس کے گھر میں جو تھی وہ ٹھہری رہیں؟ اس کے بھائی کا وہ قاتل ہے اور یہ خود کربلا کے واقعے کے اندر شریک ہیں، عینی شاہد ہیں۔ تو اسی سے اندازہ فرما لیں۔ دو باتیں میں عرض کر کے پھر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک بات یہ کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے آپ دکھا دیں مجھے تو انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا قاتل یزید ہے، آپ مجھے دکھا دیں۔ کہتے ہیں جی یزید کا روب اتنا تھا، ظالم تھا، کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اسے ڈرتے تھے۔ میرے محترم، آج کے دور میں میری زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ مختلف مقدمات قائم ہوتے رہے، مختلف دفعات لگتی رہیں، الحمدللہ میں نے کہیں شکست اپنی تسلیم نہیں کی، اللہ نے ہر مقام پہ عزت دی، ہائی کورٹ تک میں فیصلہ اللہ نے میرے حق میں کرائے۔ کیا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ میرے جتنا ایمان بھی نہیں رکھتے تھے؟ سوچنے کی بات یہ ہے۔ پھر میں ایک سوال کر رہا ہوں، یزید کا انتقال ہوا ہے 64 ہجری میں، کہ امام زین العابدین ہم نے تقیہ کیا ہوا تھا جی، اس لیے انہوں نے اظہار نہیں کیا۔ یزید کا انتقال ہوا ہے 64 ہجری میں، حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ کا انتقال ہے 94 ہجری میں، کہ یزید کا اتنا روب تھا کہ مرنے کے بعد بھی 30 سال تک اس کا روب جو ہے امام زین العابدین پر تاری رہا۔ پھر دیکھیں، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے اگر چلو خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا، ان کے بیٹے حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، ان افراد میں سے 3 نسلوں بعد تک بھی آپ مجھے کہیں دکھا دیں، کسی سنی کتاب کے اندر یا شیعہ کتاب کے اندر دکھا دیں، ان افراد نے کہا ہو کہ ہمارا قاتل یزید ہے، مجھے آپ دکھا دیں۔ جب جن کا گھرانہ متاثر ہوا ہے، آج بھی ایک جگہ یہ سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہے کہ اس نے سزا تو نہیں دی، میں نے کہا ایک عقلی بات میں عرض کرتا ہوں، مطالبہ سزا کا کس کو کرنا چاہیے تھا؟ کہ جن کے افراد قتل ہوئے ہیں اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی وجہ ہے، اطمینان ہے تو انہوں نے نہیں کیا۔ تو میں اور آپ 1400 سال کے بعد جو ہے ہم اب مداخلت کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے گھر کا واقعہ ہے، آپ کو تو حق نہیں کہ آپ جا کے کھڑے ہو کے مطالبہ کریں، تو لہٰذا اہل بیت میں سے آپ مجھے کسی کا دکھا دیں۔ دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں، میں ہوں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد، میرے شیخ 80 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں کوفے کے اندر، یہ واقعہ 61 ہجری کا ان کے قریب کا زمانہ ہے، میرے تو صدیاں گزر گئی ہیں، مجھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دکھا دیں کہ انہوں نے یزید کو مجرم قرار دیا ہو، میں ایک لمحہ تاخیر کے برابر اس کو مجرم ماننے کو تیار ہوں، میں حضرت امام صاحب کا مقلد ہوں۔ لہذا یہاں کیا ہوا ہے؟ یزیدیت جس کو کہا جا رہا ہے یہ سنیت ہے، حسینیت کیا ہے؟ یہ سنیت ہے۔ تو لہذا اہل تشیعوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ سنیت کو سنیت سے لڑا دیا جائے تاکہ ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ خون چھپانے کو میری لاش سے کہتا ہے وہ شوق کہ مجھ کو یہ غم ہے کہ میں کیوں تیرا قاتل نہ ہوا، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ قاتل ہم نہیں، قاتل یہ ہے، لڑائی ان کے گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ لہذا اس بارے میں آپ حقائق کو سامنے رکھیں۔ پھر یہ ہے کہ محرم الحرام کے حوالے سے ایک رسالہ ہمارا چھپا ہوا ہے، تو یہاں موجود ہے، کسی طالب علم کے پاس ہوگا، جو حضرات لینا چاہیں تو 10 روپے کا ایک ہے اور 20 روپے کے 3 رسالے ہیں، تو لے خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی دعوت دیں۔ باقی دعوان رحمۃ اللہ۔ بھائی شوکت صاحب کے پاس رسالے موجود ہیں، وہ باہر دروازے کے قریب کھڑے ہو رہے ہیں اور وہ رسالے بھی میرے پاس دے دیں۔